Ja, hallå där och välkommen till Nördliv och en spoilercast. Idag så kommer vi avhandla lite angående Star Wars The Force Awakens. Som tidigare utsagt att vi skulle göra då förvisso, men i alla fall. Ja, så utsagt var det. Det var lite, vi kanske, ja, vi kanske, vi tar det när vi tar det. Ungefär risken sådär, finns att om vi gör tar det. Men nu är det mycket så att nu kör vi på helt enkelt. Vi tänkte, som med alla andra de här 41 000 människorna som också kör sina spoilercasts, så varför inte vara med i den mängden? Det blir helt enkelt, vi går från starten av filmen och till slutet. Vi snackar, vad är det som händer? Vilka är karaktärerna? Och kanske spekulera lite om framtiden också, vad vet jag. Men vi kan börja med våra intryck. Eller hur? Om vi börjar med Danny, vad tycker och tänker du om filmen i sin helhet? Lite kort sådär. Ja, utan att köra för mycket spoilers som vi kommer att prata senare. Men jag var lite... Alltså jag gick in med och tänkte så att... Ja, det kan ju inte vara värre än prequel-trilogin. Och det var det ju nu inte heller. Men att det är fortfarande väldigt många saker som jag störde mig på i filmen. Så här, som jag tyckte, att varför är vi med det där? Det känns som... Om jag tar lite rakt, det känns som vi försökte vara lite glättiga, lite skojfriska och sånt där... På en del ställen och så, vilket jag tyckte vi hade inte behövt ha det. Som vadå? Nu kan man ju säga det. Om vi tar ett exempel, när Han Solo står och skjuter och Chewbacca står bakom, han bara liksom, kan jag få låna ditt vapen? Och så skjuter han bara, och man ser Stormtrooper som gör va? Så liksom, han bara, eller jag bara, då satt jag såhär, jag bara eller BB-8 i allmänhet. Alltså BB-8 är ju en plot device i sig, men han, den roboten, den är också lite comedic relief. What? Awesome. BB-8 var bland det bästa i filmen. Jag älskade BB-8. Jag tänkte så här, alltså, nej men seriöst alltså. Jag tyckte BB-8 var fantastisk faktiskt. Ja men alltså det är fortfarande lite comic relief. Ja men det är samma som C-3PO och R2-D2 som var i naturgin. De var ju liksom comic relief. C-3PO var ju den största utav dem. Men jag känner liksom att ändå, men mycket av komiken från R2-D2 så där kom ju ifrån deras interaction med varandra. Och sen lite background-grejen var ju lite det att okej, hur tar R2 sig upp för stairs liksom? Hur rör han sig omkring? Hur håller han i kapp med resten av gänget när han rör sig så jävla sakta? Om vi har lärt oss någonting från prequel-trilogin, han kan ju faktiskt flyga ju så. Jo, jag vet. Mm-hmm. Men här så har vi ju liksom BB-8. Nej, men han verkar i alla fall kunna hålla i kapp liksom. Han rör sig jävligt fort och han har ju såna här coola wirer som man kan röra sig omkring med. Det var jävligt coolt faktiskt. De gav ju honom väldigt, väldigt coola grejer i alla fall. Så jag tycker inte han... Ja, men det verkade ju som han skulle bli den här token robot liksom, bla bla. Och han är ju lite det, men på något sätt så är han ändå bättre än vad han kunde ha, vad faktiskt han kunde ha varit också. Men nu är det väldigt ursäkta, specifikt. Men om vi hoppar tillbaka till Danny som får avsluta. Men vad tycker du rent generellt om filmen om du fortsätter då? Utöver det liksom, de här små ställen, liksom, vi skämtar till lite grann och de lite väl snabba sakerna som hände, att jag kan kraftmedel plötsligt jättesnabbt, hon blir säkert varenda minut, hon är fri, och sådana saker, det är ju sånt där som jag kommer irritera mig på, att det är vad snabbt folk lär sig. Så ser jag positivt inför nästa filmen i alla fall. Det är mycket bra uppbyggnad inför nästa filmen. Jag stämmer lite på Kylo Ren, var en totalt mespropp. Tyckte du? Ja, jag tyckte att jag tycker han är den bästa med filmen nästan. Nej, det är min personliga åsikt, men jag tyckte att han var liksom, nej. Okay. Men vi kan gå in på det senare, när vi kommer till den biten. Carl då? Ja, alltså jag är faktiskt rätt nöjd, som Danny sa, alltså det kunde inte bli värre. Det fanns, de har ju slått ner i rock bottom med prequel-trilogin. Så det kan bara gå uppåt. Jag såg faktiskt vad hette den? Det var hela prequel-trilogin, så hade de ta bort allting, allt cheese liksom, alla cheesiga grejer, så alla comic relief-karaktärer, så Jar Jar, de har tagit bort hans röst helt och hållet, så han fick bara en alien-röst och allt sånt där. Men om man tillbaka till den nya filmen, jag är nöjd faktiskt. Alltså, det finns, jag kände att det var lite så här, de hade lite för tur, lite för mycket tur, lite för ofta så här, som med att när de flyr från Jakku i början, jag glömmer alltid, Rey och Finn flyr från Jakku i början. Så, och bara av en händelse stöter de på Han Solo och Chewbacca i hela den här jävla stora galaxen. Och jag bara... Finns en snabb förklaring att midichlorierna älskar dem? Nej, det är liksom så här, när jag såg det hända så bara... Okej, man får väl acceptera att det hände liksom. Men det var många sådana moment i filmen som störde mig. Att, så här, plot device, vi måste gå vidare nu. Det här händer bara, så kan vi gå vidare. Mm. Men som helhet, jag är nöjd. Och det var superb action alltså, och alla specialeffekter och hur bra som helst. Och jag är nöjd med Kylo Ren. Jag tycker att han är en ganska välbalanserad villain. Så där. Alltså, han tappade ju lite av sin skräckfaktor när han tog av sig masken. Han var en jävla, såg ut som en jävla mespropp som inte riktigt hade gått igenom puberteten. Typ, nej men... Så du känner igen dig, Carl, alltså? Absolut. Nej. Ja, bra. Och så om vi hoppar över till Rob, då? Okej. Jag lutar mig tillbaka. Lite kort sammanfattning när vi går igenom lite mer djupare sen. Jag känner att mycket av det som alltså såna här små så här komiska moment och sånt där. Men jag känner att folk förlåter originaltrilogin väldigt mycket, gör de. För originaltrilogin har väldigt många såna grejer också, har de. Och jag känner att även om, jag menar, prequel-trilogin tog ju allt sånt hit någon form av extrem, det så här onödigt extrem. Ja, Jar Jar trampar i bajs och allt sånt där. Ja, liksom, precis. Det... Liksom såna grejer. Det inte, behövs inte. Men det behövs de här lilla bitarna av liksom komik där det, som det där med, som Danny tog upp det där med när han lånar crossbone från Chewbacca. Jag tyckte det var awesome. Det var skitroligt, tyckte jag. Jag tyckte det passade in perfekt. Men Star Wars har aldrig varit seriöst på det sättet, har det inte. Det har aldrig varit det här liksom serious. Alltså, det är ju inte Shakespeare vi snackar. Det är Star Wars. Man måste ta det på sina grunder liksom. Det är ett äventyr, är det. Och äventyr har, de bästa äventyren har alltid humor, har de. De har alltid humor. De är seriösa på de ställen där det behövs. Mm. Men det måste finnas humor för att balansera upp det. Alltså jag tänkte precis göra en ganska konstig jämförelse. Men jag har ju kollat på The Pacific och Band of Brothers. De är ju två stycken andra världskriget miniserier. Mm. Och man tänker det här skitseriösa, hur brutala som helst. De är nästan lite deprimerande att kolla på. Men du har ju fortfarande de här små glimtarna av humor när man ser kamratskapen och mellan alla karaktärer och allt där. Och man måste ju nästan ha det här för att det ska balansera ut sig. Och det gäller även i Star Wars. Det gäller definitivt i Star Wars. Men det är som sagt, Star Wars har alltid varit äventyr. Det är där det går ut på. Absolut. Originaltrilogin, det var ju liksom ett äventyr. Det var liksom, det var adventure, det var mystik, det var liksom sådana grejer, det var humor, det var lite vad ska man säga, buddy-aktigt liksom mellan Luke och han och sådär. Det är sånt som det byggde på, var alltid det som gjorde det bäst. Och jag känner att de har fångat det väldigt, väldigt bra i Force Awakens. De har alla, det kommer ju alltid finnas moment som man inte tycker om eller tycker liksom, jag vet inte riktigt. Det är lite saker man inte tycker om, tycker mindre om och sådär, men och det finns ju sådana i originaltrilogin också. Men jag känner att allt som allt så gjorde de det väldigt bra. De fångade känslan, karaktärerna, allting var jättebra. Och därmed de introducerade de gamla karaktärerna på ett sätt som var vad ska man säga, det var färskt på något sätt ändå liksom. De kom inte in bara för att vara där liksom, utan de introducerades för att vara en del av storyn. Ja, de hade ett gediget syfte liksom. Ja, precis. Även Millennium Falcon, även om det introducerades på ett väldigt komiskt sätt, men det passade på något sätt. Det passar för The Falcon, The Fastest Hunk of Junk in the Galaxy. Det passar att introducera den på ett mer komiskt sätt än ett seriöst liksom, det här är coolaste skeppet någonsin liksom. För det är det ju inte. Utan det är ju meningen att det ska vara komiskt. Det introduceras ju komiskt i episode 4 också. Så att, jag menar, det passar. Jag tyckte de gjorde det väldigt, väldigt bra. Hade jag velat se mig Luke Skywalker? Självklart, men... Det är en sak. Jag vill faktiskt inte hålla med där, den punkten. Det kändes som att de... Vi kommer till det senare, om vi säger så. Vi kommer gå igenom hela filmen. Mina intryck när jag den här balansen på att ha humor, ha drama, ha spänning, att ha de här tre så att det faktiskt funkar, det är få förunnat som klarar att göra det, men den här filmen klarar det på alla punkter. Och skulle de ta bort humorn eller försöka göra ungefär som George Lucas gjorde den förut, mer plumpt och tafatt, då skulle den kanske ha pajat totalt. Men som den är nu så är den väldigt bra, måste jag säga. Jag måste säga dock att det är något som jag både tyckte om och inte tyckte om, är det att det märks att de har tänkt att det här är första filmen i en trilogi. Ja, absolut. Jag tycker det märks. Och det är inte en dålig sak, för det vet man, vet liksom att det blir mer. Och de sätter upp saker. Precis. Som man inte nödvändigtvis det är ju bara en dålig sak om filmen är dålig. I det här fallet så är det mer som att jag vill se mer nu, ge mig filmen. Jo. Men om man tittar på de andra filmerna, om man tittar på episod 4 och episod 1, även, vad man kan säga vad man vill om episod 1, men båda de filmerna känns som lite standalone filmer gör de. Ja, men det är absolut. Så att de passar liksom, de skulle kunna ha funnits, jag menar 5 och 6an hade inte behövt finnas, eller 2 och 3an, utan man hade kunnat sett dem en liksom som en film liksom, och sett okej, det är slut här. Faktumet att 4an bara hette Star Wars när den släpptes första gången. Precis. Det bevisar ju bara det du menar. Men jag fick inte den känslan av 7an. 7an sätter upp för större grejer, gör den. Den har inte samma avslutning. Man får avslut liksom av Luke står där, men det sätter ju upp för nästa film. Det är inte ett slut där, inte. Så att det är mer en to be continue. Så att det är en av de grejerna som jag tyckte minst om, är det nog. För just det att den sätter upp liksom för nästa film. Vilket är ju bra, men det är å andra sidan oundvikligt. Jag vet. Vad det är för något de gör. Hade vi velat haft det bara i en film, är ju frågan då. Nej. Men det är som är... Men jag menar ju på att liksom både 4an och 1an gjorde ju det. De gjorde det som en film liksom. Sen 2an och 2an, det var ju uppenbart att det var en to be continue. Samma sak i 5an. Det är ju, båda de har ju to be continue. Liksom. Det är någonting man måste hantera när man gör en trilogi, för det är ju tydligt att det ska vara en trilogi. De har ju sagt det från första början. Jo, jag vet. Jag säger bara det att det är en deviation från tidigare installments. Det är ju en av många detaljer som har förändrats i den här. På många plottpunkter så är den ju, som ni säger, väldigt lik. Ni har det här gamla liksom, upplägget med att det är ytterligare en jävla dödsstjärna och de ska spränga den, i princip. Ja, de gör ju liksom sig själva också. I denna hologramscenen när de tar upp jämförelse. Här har vi dödsstjärnan, här är Starkiller. Och han liksom bara, hur spränger vi den? Det finns alltid något sätt. Och de bara, ja, det är klart det finns något sätt. Och så, jag tyckte att även om de poängterade ut det själva att det var liksom ganska likt tidigare, så vet jag inte om jag tycker att det är okej ändå. Jag har hört att den har fått mycket kritik över att den är nästan en rehash av episod 4 på många sätt. Sen å andra sidan, man ska ju inte säga att de andra filmerna inte har spelat det säkert heller. Om man kollar på 6an, så de gjorde också mycket säkra grejer. Alltså Luke, alltså den goda sidan vinner och de bara en ny dödsstjärna liksom. Okej, fine. Vi hittar inte på något nytt, utan vi kör på det och sen. Men jag känner ändå att det är ett ganska stort tema genom Star Wars, som säger att den goda sidan vinner i slutet. Men även i slutet på 3an liksom, allt är nere, Jedi Orden är borta liksom, allt sånt där. Den slutar ändå på en positiv not på något sätt. Så att det är liksom men vi vet ju att det kommer sluta gott i till slut liksom. Så jag vet inte, det är på något sätt så här obotligt optimistiskt. Det är något sånt som ligger igenom hela Star Wars-grejen. Det kan verka mörkt, väldigt mörkt, men man vet att i slutet så kommer det vara bra. Det kommer sluta bra till slut. Så att jag vet inte, det är någonting som ligger i Star Wars som är hela. Men jag tror du har lite att göra med det med äventyrsgrejen, för att äventyr, just när det kommer till äventyr, så måste de på något sätt sluta lyckligt. På något sätt. För att annars så känner inte jag att det räknas som en äventyr liksom, på det sättet. Det är ju klart att hemska saker händer längs vägen, men det ska sluta lyckligt, positivt på något sätt. Det är en klassisk fantasyformel i princip. Ja, och det är det Star Wars alltid har varit. När originaltrilogin kom så var det ju liksom de plockade bitar från tidigare serier och filmer, Flash Gordon och vad det nu kan vara. Och så liksom förde ihop det till en fin grej liksom. Så att det är någonting det alltid har varit. Ja, jag menar, Star Wars i sig är ju en rehash av hur många andra grejer som helst. Ja, precis. Ja, absolut. Men med det sagt, vi hoppar in rakt in i filmen. Och i början på filmen då, vad är det första som händer? Vi träffar Poe Dameron och Max von Sydow på Jakku. Det var slängen rätt in i allting. Jag bara, jaha, vad händer här? Jag förstår. Alltså, man fick ju The Crawl och det var liksom emotional tears, everything. Mm. Men sen så liksom så kom man in i filmen och liksom, vem är gubben? Vem är han? Okej, han är piloten liksom. Uppenbarligen, det märker man ju liksom. Så, men liksom, vem är gubben då? Vi vet inte vem han är. Liksom. Han verkar ha någon form av kunskap liksom. Jag har ju läst att han tydligen är en av ledarna, eller med i den här Church of the Force, eller vad det heter. Som är typ, de dyrkar kraften på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Det här tycker jag är jätteintressant. Inte den karaktären, för han är ganska, han är bara innan tasen dör han. Men just att de nu i den här, du har, vad heter det, Knights of Ren, eller vad heter de? Knights of Ren. De har det här Church of the Force och så vidare. Vad de visar här nu är att det finns inte bara två sidor längre. Även om det är antingen gott eller ont, om man säger så. Men det fortfarande, nu finns det många fraktioner liksom inom kyrkoliknande liksom väsen. De plockar ju mycket från Expanded Universe som de har gjort. De har ju, Disney i stort sett gav dem en carte blanche liksom, och bara okej, ta vad ni vill. Här har ni liksom helt bibliotek med massor med 30 år värt av ett Expanded Universe. Det är bara att plocka vad ni vill. Liksom. Precis. Det är det som gör det så intressant att nu vissa karaktärer senare som Kylo Ren, det är inte nödvändigtvis att han är en Sith ens nu, utan han är ju bara en Knight of Ren. Och vad innebär det? Det kommer vi ju förmodligen få mer information om hur han går vidare och vad han blir sen i åttan då, men det är tydligt i alla fall att det alltid kanske inte exakt Sith Jedi bara, utan det kan finnas lite annat. Men alltså, jag fick ju intrycket att även hur mycket han än vill liksom, för det är lite det hans underliggande, eller överliggande kanske till och med, beroende på hur man ser det, är ju lite att Kylo Ren, han, eller ja, Ben Solo om man nu vill vara sån liksom, han vill ju vara en Sith. Det är dit han vill gå. Han vill ju vara, han vill ju vara Darth Vader i stort sett. Ja, han vill gå i hans spår. Precis. Hans grej, liksom. I alla fall det som han tror är den rätta vägen. För han har ju tydligen fått en bild av vad Vader faktiskt ville åstadkomma. Han har ingen koll alls vad han faktiskt ville. Nej, precis. Det är intressant att ta upp det. För att han har ju tydligen helt och hållet missat det här med att Vader redeemade sig själv i slutet av sexan liksom. Jag tror inte han riktigt är medveten om Vaders motivationer till att bli Vader. Nej. Å andra sidan så kan det ju vara att det är Snoke som manipulerar honom. Alltså att använder bara, jag är ganska säker bara, på att just det är så det är. Men jag tror att själva grejen är ju det att hans underliggande grej, eller hans grej är ju det att han vill ju vara Vader. Han vill vara en Sith, men han är inte det. I alla fall inte än. Det märks på honom. Han är lite för... Han är okontrollerbar. Han har ingen bra fokus. Han är som en 30-årig pojke. Det var det intryck jag fick också. Alltså, han verkar ju som en vuxen person på många sätt och vis. Men samtidigt så får han sådana här tantrums liksom, som om han vore 6 år gammal. Precis. Och det är liksom, han är liksom som om han vore mitt i tonåren bara och inte riktigt säker på vart han vill hit och dit. Liksom. Jag säger att jag har rätt att säga det här för att jag är jag. Så att jag för att han har är, du rätt han är, att säga det? Vad skulle du säga? Han är jäkla ADHD-unge helt enkelt. Ja. Jag har rätt att säga det alltså. Det får väl alla säga. Nej, det vet jag inte. För det ska vara PC. Tyst med radio HD, unge. Så. Vi kanske ska gå tillbaka vidare till storyplotten, storylinen. Vi sprang ut vidare. Ja, för vi finner oss ju på... Ja, vad vill du tillägga? Ja, jag vill ta upp en sak just med att han har sina temper tantrums. Men en sak som jag såg poängterat som är, jag tror det är lite, jag vet inte om de gjorde det med mening, men jag hoppas att de gjorde det, för då är det väldigt snyggt. Men du såg ju att när Kylo Ren fick de här dåliga nyheterna med att jag vet inte om det var att de hade flytt planeten eller att de bara hade tappat bort roboten eller sånt där. Men det är när han slår sönder de här konsolerna. Ja. Och han väljer ju då att slå sönder datorerna istället för att döda budbäraren. Jag märkte det också. Jag tror att definitivt det är ett medvetet val för att visa att han är inte Vader helt enkelt. För Vader tog ju ut det på folk runt omkring sig snarare än någonting annat. Så han väljer dels det är dels det att han tar ut det på saker runt omkring sig. Men det är också det han väljer att använda sin lightsaber istället för kraften. Istället för att använda the force som Vader gjorde, han använde ju the force för att strypa folk och göra sånt där. Men jag tror att dels så visar det på att han är inte fullt över till the dark side. Är han inte. Hur mycket han än verkar vara så. Och dels så är han inte fullärd. Definitivt inte. Långt ifrån, in fact. Han det märks ju i att han blir bestad av, visserligen var han skadad, men han blir bestad av två stycken folk som inte är vana vid dels lightsaber fights eller the force överhuvudtaget. Det är en diskussion för senare, men det är saker jag vill tillägga där. Och han använder inte kraften speciellt mycket här där heller, så att jag tror definitivt att han är långt ifrån fullärd. Men jag tror att till och med, Anakin i tvåan är ju definitivt mer upplärd än vad han är. Eller Luke i femman till och med verkar ha mer saken kontroll liksom, är ju att man får ju veta att han gick emot Luke Skywalker tidigare innan filmen började. Grejen med att Anakin är mycket mer erfaren är ju att det är ju liksom en stor lång period av att han blir upplärd av Obi-Wan, medan Kylo han dödar en massa andra killar och sen så har han inte blivit tränad på något, eller vad vi vet i alla fall. Han har blivit tränad på något speciellt sätt och han har inte haft någon som utmanar honom heller. Alltså han har ju inte mött någon annan som har kraften eller som kan slåss med lightsaber. Så att han är ju helt oslipad vad gäller sina kunskaper liksom. Ja men precis. Precis. Men det, om vi går till Kylo Ren då, när han introduceras, för vi är ju på Jakku och Poe Dameron träffar den här Max von Sydow-karaktären när helvetet bryter loss. Stormtrupperna kommer ner och utkommer Kylo Ren, stoppar en laserstråle mitt i luften och sen har kod. Det var på jävligt coolt måste jag säga. Ja, alltså det man var tror jävligt ju, coolt. Man tror ju att okej, han ska skjuta Kylo Ren och man tror att han ska bara träffa lasersvärdet och så som i vanlig Star Wars ordning. Men sen så liksom de spelar lite på ens förväntningar där och sen så stoppar han den i luften och så sitter han ju kvar där tills han går därifrån. Så det var vi blir introducerade väldigt tidigt här till två helt nya force abilities har vi. Dels vi har ju sett i till exempel episod 5 att Vader han kunde ju stoppa eller på något sätt stoppa laserbolts med handen liksom, att de försvann eller något sånt där i alla fall. Och han gjorde ju det med kraften kan jag den största sannolikt säga i alla fall. Såvida inte han hade någonting inbyggt i sin suit. Men eller så kan det vara samma sak som när Yoda stoppar när The Emperor skjuter elektricitet. Ja precis, men det är någonting vi har sett tidigare i alla fall. Vi har ju sett att force user kan göra så. Men här har vi ju någonting helt annat där den faktiskt stoppas i luften och inte försvinner utan hänger där ungefär som den är i någon form av suspended animation. Och det är coolt, för det bevisar på någonting helt annat. Men sen har vi det här mind control. Det är någon form av mer avancerad version av det här Jedi mind trick. Och det är någonting som jag tror inte vi har sett tidigare. Jag kan inte det komma på någon instans där jag har varit med i alla fall. Det är på något sätt läser tankar liksom. Vi har ju lite grann när Darth Vader känner av Luke Skywalker i slutet när de slåss ju att men din syster. Han bara, åh nej, jag tänkte på min syster. Aha, nu vet jag vem jag ska ge mig på härnäst. Vi har ju haft det i tidigare filmer, men inte lika tydligt som det här. Ja, nej precis. Det är ju någonting, om man inte tänker på det, där har det ju alltid känts mer som att på något sätt så skickar man ut de tankarna liksom, snarare än att någon liksom ger sig in och precis försöker dra ut dem. Så att det är ju mer av en, det här är ju mer av en aktiv tankeläsning. Och det är ju coolt. Jag gillar proof. Det är coolt liksom. Sen är det ju uppenbart att det är en väldigt dark side kraft att använda också liksom. Absolut. Så att det passar ju väldigt bra att inducera sådana koncept från en person som är från the dark side liksom. Och det känns det också, just tekniken han gör, det känns så att han liksom borrar sig in, han gör det så väldigt rått. Det känns väldigt primitivt egentligen. Så ja, här, precis. Mm. Som att han är verkligen oslipad på många sätt. Det är inget så här finarbete. Det är liksom, jag pressar mig in stenhårt. Liksom. Mm. Det kommer göra ont för dig ifall det vore mer det här att liksom, jag känner av dina tankar. Men det är liksom så här, ge mig ditt. Nu ska jag ha det. Han bara pressar sig in liksom. Ja, men det är ytterligare någon form av vis på att han inte är liksom tränad ordentligt, utan det är någonting som han jag vet inte, kommer fram till själv eller bara fått basgrundlärning. Men det är ju någonting som jag tror genomsyrar hans karaktär väldigt mycket, att han forcerar allting han gör, det gör han väldigt forcerat, alltså man kan se det i stilen han slåss, det är inte det är ingen finess överhuvudtaget. Nej. Är det här kommer att vara så här, mindfucked in a new way. Mm. Men om vi fortsätter då, han tar ju, får se här nu, vad händer då? Vad händer efter det? Han tar ju Poe till fånga. Mm. Ja, Poe försöker fly i sin X-Wing, fick vara jävligt coolt att se en X-Wing där, det var nice. Väldigt, väldigt trevlig nod liksom så här tidigt. Han lägger i de här ritningarna i BB-8 och skickar iväg honom. Väldigt star, väldigt episode 4 också, måste man ju säga. Ja, jo. Men det visar ju på att droids är ett väldigt effektivt sätt att skicka iväg sina hemliga planer på. Mm. Sen så blir vi ju introducerade till nästa nya karaktär i den här, i samma veva, nämligen Finn. Mm. Eller FN-28 någonting. Precis. Ja, han är ju egentligen med där under tid. Man märker ju av han med det här blod liksom. Ja, det var ju snyggt. Det var ett snyggt sätt att få han att stå ut. Precis. Och det var det definitivt. Simultant som liksom utspelar sig med Man får ju ganska mycket av Finns karaktär redan där innan man ens ser honom utan mask, utan hjälmen, är ju det att dels så försöker han ju rädda sin polare eller sin fellow soldier, och han får den där grejen, den där strecken med blod över ansiktet för att identifiera att det var han. Vilket var, som ni säger, väldigt snyggt sätt. Men dels så visar compassion, empathy. Det är ju ingen av de andra som gör det. Nej. Så att det får ju honom att sticka ut väldigt mycket. Det är med till med Kylo Ren. Stannar ju upp och tittar på honom liksom. Ja, så att Finn, FN-2187. Ja, precis, Finn. Så det, jag tyckte det var väldigt nice sätt att identifiera honom på och få honom att sticka ut. Sen, alltså när jag såg det, jag tänkte så här, Sagan om ringen, det var liksom the Hand of Sauron. Det var det första jag tänkte på. Jag bara, okay. Ja, kanske. Någon som hade en kopia med sig för Sauron. Precis. Böckerna. Nej, men vad kan man med? Alltså, ja, jag vet inte riktigt om jag gillar hans karaktär, för vad de borde gjort med hans karaktär, de har spenderat lite tid på hans morala liksom tankespel, för att det går ju väldigt snabbt från, alltså han ska ju vara en person som har uppfostrats från mer eller mindre från födsel eller väldigt ung ålder till att slåss, och ska han bara liksom bara sådär vändas och bara, nej, nu vill inte jag slåss längre. Jag personligen känner att man borde spenderat lite extra tid på det där, alltså att det ska vara lite mer än transitional period. Så. Vi hade ju den, han pratade om det, att jag har liksom sen jag var liten. För han nämnde ju det i filmen, att det var liksom ända sen liten så har vi tränat, och sen när jag skulle ut på mitt första uppdrag, och då kände jag på att jag inte kunde skjuta någon. Så man får ju en väldigt, väldigt kort där. Men man borde ju ha det, jag tycker man borde haft en väldigt kort sån liksom träningsmontage, liksom någon liten, man så här liksom, sen man ser alltså, så här om liksom, det är ju så här, om vi tittar på hela filmen, det finns så många saker man skulle vilja ha de här elementen på. Mm. Och det skulle de ha det i filmen, då skulle alla säga, fy fan vilken jobbig film att titta på, för den är 10 timmar lång. Men samtidigt så är det en trilogi, det kanske kommer i nästa film. Ja, det har du absolut rätt. Jag tror att många sådana här små condensed versions av många grejer som finns background liksom och sånt där. De har ju sagt till och med att det här är ju Rays film. Det är hennes story. Så att andra karaktärer som intresserar, som Poe och Finn, som är några av huvudkaraktärerna, även om Poe är väldigt liten ändå. Men Finn är ju definitivt den sekundära main character. Och han på något sätt får ju en väldigt, han får ju mycket karaktärsutveckling under själva filmen. Ja. Men hans origin är väldigt sketchy at best. Så att, men vi kommer nog få veta det i, om inte i nästa film så i säkert det är också samma där med han när han träffar på, han bestämmer sig att han ska rädda Poe, han vill bara sticka därifrån, och så han behöver en pilot liksom. Och sen så helt plötsligt så blir han, direkt så blir han liksom buddy bästa kompisar med Poe. Det var en jättecool scen, det ska jag inte säga emot. Men det kändes också så här, från att gå till att vara massproducerad massmördare liksom, till att vara en bästa kompis med en rebell liksom. Alltså ja, nej, det är många sådana här det är sådana grips jag har. Men alltså, fast jag känner att det är väldigt evokativ av Luke och Han i episod 4 dock. De har ju också en väldigt så här snabb bonding process ändå liksom, även fast det är lite smått antagonistiskt mellan dem, men det är någon form av respekt där emellan. Så att, det här är ju som du var inne på, Rob, just äventyrsgenren i sig har ju i mångt och mycket de här korta liksom sträckorna som många gånger händer för att du ska komma vidare. Och man märkte ju att J.J. Abrams i filmen gjort den så att hela tiden, du ska komma vidare. På gott och ont såklart. Alltså jag gillade den. Jag gillade hela den grejen liksom, för jag känner att det passar på något sätt. Jag menar, Poe, han är en rebell och de är ju väldigt, jag vet inte, gung-ho väldigt mycket. Jag vet inte riktigt om man kan beskriva dem på det sättet, men jag känner ändå det att de är väldigt lättsamma på något. Och han verkar ju ha en sån personlighet också. Han verkar ju väldigt trevlig, lite charming. Han var lite så här roguelike fast utan elak sida. Han känns typ som en mer en lite trevligare Han Solo på något sätt. Han har lite samma aspekt, men han är mindre rogue och mer liksom. Han är inte lika sarkastisk och lika väderbiten liksom. Ja, han är ingen scoundrel liksom heller direkt. Precis. Nej, precis. Utan han är ju mer en rebel through and through. Han har ju väldigt många element av Luke Skywalker. Han är som Luke Skywalker och Han Solo combined i stort sett. Känner jag i alla fall. I just deras personligheten i alla fall. Men vidare, vad händer? De flyr och de blir nedskjutna. Precis. På Jakku. Och lämpligt nog så tror då Finn att han går och dör. För hans TIE Fighter sjunker ner i superquicksanden som etablerats finns där. Det var så roligt. För jag kände så här, jag sett honom på posten så Poe, okej, han är med i 5 minuter, han är död? Okej, ja, det känns ju väldigt udda på något sätt. Så här. Känns som att han hade byggts upp på något sätt innan. Liksom, att han, Fast det trodde man ju aldrig, å andra sidan, i och med att man har sett trailern där han har en helt annan scen som inte har visats än. Jag hade totalt glömt bort det. Så att jag var liksom inne i filmen och jag bara, vänta lite nu, va? Han är död? Ja, okej, okay, whatever. Men alltså, om vi ska säga, det hade ju inte varit så förvånande egentligen för de byggt upp. Jag säger bara Bates Hotel. Där de bygger upp liksom en kvinnlig huvudkaraktär. Man bara, hon är känd, liksom stor, liksom. Sen plötsligt bara, död. Man bara, Men om vi ska titta på sånt så kan vi kolla på den här stormtrooperledaren som vi hade. Captain Phasma. Ja, precis. Spelas av Brenna Tarth. Hon var ju ganska uppbyggd i trailers lite sådär som en bad guy liksom. Så hon är med i 5 minuter och sen liksom. Jag tror att hon kanske kommer. Det känns som att hon kommer spela större roll i nästa film faktiskt. Hon har ju någonting att hämnas nu för ju. Nedkastad i sop. Precis. Om vi säger så här, Gwendolyn Christie eller hon heter. Jag känner så att det behöver inte vara hon som spelar med någonting. Hon kunde ha gjort voiceover för att man ser hon går omkring i hennes så här kromade armor. Hon hade inte behövt vara med och spela in, bara gjort lite voiceover. Men att förhoppningsvis kommer de ha med henne i 8 och 9 där man ser att det är henne. Fast hon var ju väldigt strikt att vem har gett dig till att ta hjälmen? Nej, så har vi inte. Nej, det kändes nästan, för att om det är så att hon inte är med, nu kan jag bara judge liksom, eftersom vi har en trilogi så känner jag att jag ser på det som en del av en trilogi nu. Så att är det så att hon är med i någon av de senare filmerna, i de senare filmerna, så är då är det skitbra, då kan jag acceptera det. Men är det så att hon bara var en one-off character för den här filmen, så känns det som att det var väldigt cheap way för att få med en kvinnlig stormtrooper. Den karaktären var ju ursprungligen tänkt att vara en man. Ni kanske har hört om det? Daniel, du har hört det eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Ursprungligen var det tänkt att den skulle ha en man, men de hade fått tipset att byta ut den i sista sekunden i princip. Karaktären och gjorde om den till att möjligheten att ta in henne. Jag vet inte om det var sent i processen, men det var i alla fall, det var ursprungligen skriven som en man och inte en så stor roll. Men sen så fick de in Gwendolyn Christie och tyckte det var en kul idé. Och hon är ju ändå ett namn i sig, så då var det lite större. Egentligen ja, skulle hon vara med bara stora, till... Vi har ju stora namn, men Max von Sydow var med i typ 3 minuter i början och han dog direkt. Så att jag menar. Också en gubbe som kommer vara med i Game of Thrones. Aha. Om man får spekulera lite grann så kan man ju se Captain Phasma som en miniboss för typ Rey eller sånt där. Men om man alltså, får uttala mig på det sättet. Jag ser här alltså, i chatten så är det någon som säger här att Phasma uniform är tydligen gjord från metall av Emperor Star Destroyer. Det är lite känns spännande. Så här, okay. Men så att, på det sättet så tror jag också jag håller med Hacke lite här i chatten faktiskt, att det låter det nog som det, hon kommer nog ha en större roll. Men, hon står i alla fall uppskriven för 8:an i alla fall just så. Om jag får fortsätta på det, alltså det känns som att hon kommer användas som ett verktyg för Reys utveckling eller kanske Finns utveckling att det är ett hinder att ta sig förbi på något sätt. Det låter ju som något för Finn att ta sig igenom. Definitivt, det låter mer som något för Finn eftersom hon var hans superior och så. Mm. Så det är troligtvis ett steg han behöver ta för att jag vet inte, komma vidare i sin egen karaktär på något sätt i nästa film i alla fall, tror jag. Om vi fortsätter då, de har kraschat, han hittar inte Poe Dameron och han ber sig iväg hitta en liten håla där massa försäljare och annat knytt, varpå han självklart träffar på Han ser ju henne som en damsel in distress. Innan, och han innan det här så hade vi ju faktiskt en scen med Rey när hon scavengerar Star Destroyer. Hon introducerar henne. Vilket är roligt för jag vet exakt vart den Star Destroyer kommer ifrån. Det finns en bok som heter Lost Stars som utspelar sig innan Force Awakens. Den följer 2 stycken piloter. Från när de växer upp på en backwards planet till att de går... Den börjar innan, jag tror 8 år efter 3:an gör den. Och sen går den igenom hela originaltrilogin upp till innan Force Awakens. Jag är inte riktigt säker på hur lång tid efter 6:an, men det är kanske ett år eller så i alla fall efter 6:an. Och där då The Battle of Jakku takes place. Det är en young adult bok är den. Men den är faktiskt väldigt bra. Den följer 2 piloter, en kille och en tjej som då blir konskriptade in i eller tar, blir del av imperiet då som piloter och lite sånt där. Den förklarar saker som händer i originalfilmerna väldigt nice faktiskt. Och liksom hjälper att liksom på något sätt bygga upp universumet underifrån på ett nytt sätt. Det är en del av de här nya böckerna här. Det är en del av den här serien Journey to the Force Awakens. Det är som ett trevligt med böcker att de kan fylla ut universumet och Star Wars är ju så pass stort så att det behövs ju. Så att det är trevligt. Men i alla fall Rey, vad kan man säga om henne då? Alltså jag tycker det var intressant att de etablerade ju väldigt tidigt med henne att hon är ju kapabel. Är hon. Väldigt kapabel. Ja. Men lever själv, hon kan ta hand om sig själv väldigt väldigt bra. Just den där scenen när hon sitter vid foten av en AT-AT och är det hon käkar eller någonting. Ja, precis. Men de etablerar tidigt att hon har ju levt det livet att hon måste kunna skydda sig själv, så hon kan ju slåss med sin jävla pinne och sen och hon vet ju hur landskapet ser ut. Hon har ju kunskap om området där hon håller på och scavenger. Så att det är någonting de etablerade tidigt att hon är en stark självständig kvinna så att säga. Ja, men Star Wars har ju aldrig haft någon shorts av dem egentligen, känner jag. Även originaltrilogin. Men Leia har jag representerat ju det väldigt starkt i originaltrilogin och absolut. Padme till en mindre grad i alla fall tidigare, alltså kanske 2:an. I 2:an speciellt tycker jag i alla fall att hon var väldigt stark karaktär i alla fall. Alltså på det sättet att hon var väldigt kapabel av sig ändå. Sen så relegerade de henne till Blubbering Idiot i 3:an istället. Men ja, det är en helt annan diskussion. Vart är vi någonstans nu? Rey. När de träffas. Hon vill inte sälja, hon vill inte sälja roboten till den där snubben. Just det. Ankar platt någon platt, någonting sånt där. Spelade Simon Pegg. Pegg. Roligt touch. Men och sen så skickar han efter två snubbar och roboten, och sen så ser ju Finn det här och han vill ju givetvis vara hjälten. Och så, men så märker han att hon behövdes inte räddas. Nej, ändå så tänker jag att hålla hennes hand bra. Hela tiden. Alltså det var så jävla bra. Jag älskade det där momentet jag gjorde. Det var liksom såhär, det var ju så här typiskt adventure moment där det liksom, hjälten kommer liksom, jag ska rädda henne, rädda tjejen liksom såhär, nej, direkt bara såhär, nej, hon klarar sig själv, och sen dessutom så säger BB1, det där är ju Poes jacka, fan, han har snott den, går döda han, och hon bara, okej, så kör vi så. Men sen så attackerar ju First Order och, ja. Mm. Och sen ser de någon sån här garbage heap som står där. Ja, precis. De hittar Falcon. Det är bara, alltså garbage, det var ett så jätte, det var ett så komiskt moment. Det var så jävla bra liksom. Det där skeppet, vi tar det där skeppet, det är skitbra det där borta liksom, så här. Och så ser man honom, så ser man Finn peka liksom offscreen, men det där skeppet då. Och hon bara, det där är skräp, det funkar inte längre liksom. Det har inte funkat på åratal eller något sånt där, skriker hon åt honom. Och så springer hon, så sprängs det där skeppet som de var på väg mot, och bara, ja, vi får ta den där skithögen då i alla fall, så springer de, och så ser man att det är Falcon, och man bara, yes. Ja. Den scenen som följer här med hela den shootouten när de flyger runt i den gamla Star Destroyern, den var ju hur jävla cool som helst. Det är också en bra bonding moment, precis som i episod 4 där, när de måste fly och med Luke och Han, och de skjuter och håller på, och det är, De tvingas ju att samarbeta, vilket det är alltid ett bra sätt att få liksom karaktärer. Det är ungefär så som det var tidigare då med Poe och Finn. Jag tyckte den gjorde samma sak där. Och det är ju ett snabbt sätt för, precis som du säger, för att få karaktärer ihopsvetsade så snabbt skillnaden, som det går. Jag kan säga det. Skillnaden mellan, som jag ser det i alla fall, skillnaden mellan scenen med Poe och Finn i början och den med Rey och Finn är det att Poe är ju helt klart i överhand i den biten. Han är liksom på något sätt mer etablerad i sig själv. Han vet vem han är, menar jag på liksom, och väldigt confident, väldigt så här, okej, men jag kan göra det här, inga problem liksom så här. Och så Finn följer ju honom bara. Medans i scenen med Rey och Finn, där är de mer på samma plan. Jag menar, Rey är inte säker på att hon kan göra det här. Finn har nog ingen aning vad hon håller på med liksom, och de är mer på, så att när de lyckas så är det mer av en triumf. Kan du flyga det här? Kan du skjuta ner dem där? Jag har ingen aning. Ja, nej, men precis. Det hade ju funkat på samma sätt, tror jag nog, om det Finn hade varit etablerad att kunna skjuta, och Finn och Rey var etablerad att kunna flyga ordentligt. För att då är de fortfarande på samma plan. Är de. Men det är ju the underdog i det här fallet. Det är också i den här scenen, alltså, det kanske inte är nödvändigt, det är så, men jag tycker att de lite visar på att det här är, de visar att Rey har någon form av, hon är force sensitive i och med att hon kan göra alla de här grejerna. Hon gör de här manövrarna, och hon liksom fattar inte ens själv att hon lyckades liksom. Så de visar lite, de börjar visa lite sakta på lite att de force har någon shadowing slags, på ett sätt. Ja, ja, de etablerar ju det i episode 1 liksom, att jag menar, att kunna det där med podracing, whatever. Men det in human reactions och så vidare, alltså det. Ja. Så jag gillar det. Jag tycker det funkar väldigt bra. Jo, det var jäkligt nice den där sekvensen. Vad kommer efter det? Det är ju när de flyr från Jakku, gör de ju, och så visar sig att någonting har gått sönder. Det blir poison gas in the air typ, och de måste reparera det. Och den scenen var ju, ja, Danny. Jag tänkte bara säga att bara på föregående, när de är inne och flyger och han skjuter, att när man ser honom sitta och flytta på sig, så är det nästan exakt samma kamerarörelse som de har på Luke när han skjuter. Ju. Jag satt och tittade och jag bara, det är exakt sådär som Luke gör i episode 4 ju, när han sitter och skjuter. Ju. Och de kör ju nästan liknande dialog också. Sådär. Jo, men det är som sagt, det är ju väldigt, inte copy and paste, men det är ju väldigt inspirerat av episod 4. Jag känner det väldigt mycket, att 7:an är väldigt mycket ett love letter till originalen liksom. Absolut. Och det är bra, jag gillar det. Och så har vi det här att de bara av en händelse stöter på en legendariska Han Solo. Jag kan ju påpeka att scenen när hon försöker reparera The Falcon är en sådär, man känner igen sig på något sätt om man har försökt hjälpa någon annan som vet vad de håller på med, men man har inte själv någon aning. Liksom. Mm. Det kan vara att hjälpa till med en bil, sätta ihop en dator, whatever. Jag tror det kan kännas igen från båda hållen liksom, det där med att, är det den här? Nej, är det den där? Nej, men ge mig den där, kom igen nu, sluta vara fånig liksom. Jag känner att många kan känna igen sig just den scenen. Jag tyckte det var väldigt trevligt sätt att se att till skillnad från biten innan där Rey faktiskt inte var speciellt säker i sig själv, att hon inte visste om hon kunde flyga, var det att här så är hon väldigt säker. Hon vet, det här kan hon. Medan Finn fortfarande inte har någon aning om vad han håller på med. Och i samma veva så har vi det här också att Finn, hon tror ju att han är en rebell, ju. Mm, och BB-8 säger liksom bara, nej, jag tänker inte berätta vart basen är. Så han bara, snälla, kom igen, jag ber dig. Det är lite småkul sådär. Och sen så ger han tummen upp och det. Ja, jag älskar det. Jag tyckte det var skitroligt. Jag skrattade åt det. Vad var det? Han slog igång någon liten eldskri. Ja, en låga. Jag tyckte det var härligt. Det kan jag ta som humor. Det är liksom, för det är lite grann där. Det är liksom, du och jag, vi ser på samma sätt här just nu. Vi hjälps åt. Du ser det, att jag bygger, det bygger upp BB-8 också lite. Hans karaktär får ju en liten så här, okay, jag fick hela tiden så här vibbar av Wall-E på vissa sätt av BB-8. Jag tänkte här har de tagit liksom, inte kanske någon inspiration. De har tagit någonting härifrån. Och det finns hjärta igen. Jo, konstigt precis. Nog. Ja, men det är ju precis som med R2-D2, alltså hur de att det finns på något sätt en personlighet där. Skillnaden är ju dock att R2-D2 är inte speciellt rolig själv. Nej. Han blir ju bara rolig. Och det är samma sak med C-3PO. C-3PO är bara irriterande när han är själv. Utan när de är tillsammans, som de är en komisk duo, det är då som de är en duo. De måste vara tillsammans för att de ska vara roligt. Och det är därför man ser, det kommer ju se senare när C-3PO dyker upp igen. Och jag sitter och tänker, ja, det är ju C-3PO och jag förstår, det är ju lite roligt för att det är C-3PO. Men själva grejen var inte så jätterolig för att han är själv. Så att det är lite där. Men medans BB-8 är rolig i sig själv. Precis. Han har ju personlighet och humor som sig själv. Han behöver inte en comic foil liksom. Sen är det ju också, det är så svårt. Jag menar, du har den här, det här objektet som på något sätt ska kunna visa upp humor och som du ska liksom få en personlighet och liknande. Och det kräver ju mycket arbete att få det. Där du har i originalen så har du precis som du säger med den här duo-kemin som finns, som gör att den ena väcker upp humor i den andra eller vice versa. Men här har de faktiskt lyckats förmedla en humor som faktiskt står fullt upp, helt rätt. Jag tycker man har ju tackat de som har gjort specialeffekterna själva. Byggt själva, och sen Ben Burr som gör ljudeffekterna, hur de pratar. Med Bill Hader dessutom. Ja, okej. Okay. Jag är inte säker på hur ofta som BB-8 faktiskt var CG. Men jag vet ju att de byggde ju, de har ju en fysisk modell liksom, så här, som funkade. Jag vet inte om de kan få till det rullande utan att det är CG. Jo då. Den funkar, det är magneter i den, så att den där håller sig fast ovanpå. Om vi säger så här, generellt de scener som var CG är ju de när typ i skeppet grupp och sätter såna scener i rummet. Så fort det är någonting där han rullar, någonting som han fysiskt kan göra själv, så är det ju en robot som de har med i scenen. För det vet vi att han har ju gått in att det skulle vara så mycket som möjligt ska vara in camera. Det märker man ju också. Jag tror det är lite av det som får en att känna att det är mycket av känslan från de tidigare filmerna där mycket var liksom fysiska props och såna saker. Så det var tvunget att vara det så. Ja. Jo, men man märker ju liksom att det inte är samma känsla som original, som prequel-trilogin i och med det. Man märker att det inte är så mycket CGI på det sättet. Det är ju såklart att det är mycket CGI som man inte märker av. Om man fixar en grej här, om man fixar en grej där, lagt till en sak här någonstans liksom. Men det är små saker i bakgrunden ofta som man inte bygger upp. Det, Det är samma typ av CGI som de använder mycket i Game of Thrones. För där om man kollar på deras behind the scenes, då lägger de oftast, alltså de har det är speciellt saker som är långt borta, och så lägger de till landskap och sånt där. Saker som nu för tiden är lätt och går alltså snyggt att göra i CGI, alltså saker som ska vara så här nära, och kanske speciellt om det är på något sätt personer, då blir det ännu värre, för då är det ju, har vi Uncanny Valley och allt sånt där. Men de har det här när de om de ska, som du pratade om när vi bara där spoilerfria biten om recensionen om Star Wars, Fredrik, att de, när de kanske förgrunden, marken, och det är praktiskt, och sen så kanske har vi horisonten och bakgrunden och himlen. Precis. Och det skriver CG, men det gör ju inte så mycket, för att sånt kan man ju, alltså det funkar ju. Nej, och det är också hur man etablerar ju världen som mer fysiskt på det här, genom att föra in elementen istället för att ha allting i ett liksom. Mm, precis. I alla fall, vi är Hans Solo Chewbacca dyker upp. Ja, just det. Det var lite mer, honey, I'm home. Det var verkligen så här, alltså jag kände liksom, jag undrat sen jag såg det i trailern, liksom, okej, hur passar det in? Liksom, vad har hänt sen dess? Och nu så klickar det och man bara, this is awesome. Liksom, man fattar liksom, okej. Det är klart, man kan gå in på hur convenient det är och så. Men om vi kollar på det i sig, så du får in dels Chewbacca och Han Solo genom dörren och säger we're home. Och sen ganska så snabbt, så först är de egentligen, de vill ha skeppet tillbaka. Och tänker egentligen sparka ut de här två jävlarna. Ut ur en luftsluss rakt upp och ner. Så. Ja. Men saker och ting ändras ju. Det kommer ju massa typ bounty hunter liknande alltså, gäng. Rymdgäng liksom. Och lämpligt nog så har de superstora monster inom bagageutrymmet. Jag tycker det är ett bra replik där, som jag tror det är Finn som säger den. Hur lyckades ni fånga dem? Vi hade en mycket större crew förut. Så de bara, okej, vi vill nog inte riktigt. Fast det är en sån här kul som man skulle vilja, jag skulle vilja se hur det gick för dem. Det är sån här som man bara skulle vilja se, bara frågan och utskåda hur det gick till för de fångar. Men det är sånt som vi inte kommer se i filmen. Möjligtvis i någon av böckerna som kommer sen. Kanske en prequel-filmen om Han Solo. Om de tänker det i trilogi, vem vet. Följa med honom på hans äventyr medan han går tillbaka till bounty hunting. Om vi rullar vidare, kort och gott, Rey släpper ju lös de här monsterna, vilket äter upp majoriteten av alla bad guys, och de, för att kunna ta sig ifrån, så smiter de in på Millennium Falcon och helt enkelt drar det iväg. Jag måste påpeka, det här var en sak som jag tyckte var väldigt så här, för det är alltid så, det är i varje film som har en sån sekvens där monster direkt äter ju upp fienderna. Medan Finn på, men jag ville plockar upp de upp och drar iväg med. De vill ha en tilltugg bara. De hade ätit redan så många. Det var så här, jag var så osäker om jag ville ta upp den biten. För det var också någonting jag noterade. Så här, bara, monster hittar en bad guy, äter upp han direkt. Och så får tag på Finn och så springer han iväg med Finn. Som någon jävla som vill gå ta lite mat, springer iväg liksom. Ja. Att, alltså det kan ju vara så som Danny säger liksom, att det är så att de har ju redan ätit liksom, så de vill ju bara dra iväg Finn och lagra honom på något sätt kanske. Men samtidigt så känns det som att det var att de har ju tagit alla andra. Så okej, helt plötsligt så har de mätta bara liksom. Det är så convenient är det. Men jag kan acceptera convenience när det kommer till resten av eventsen i de här filmerna liksom, att folk möter varandra, har någon Chewie dyker upp i Millennium Falcon, alla såna grejer. Jag kan acceptera det, it's the force liksom. Det är samma sak som i Alien-filmen, att alla andra folk som inte har någon betydelse för filmen, de tar och biter igenom huvudet och allt sånt där och slaxar höger och vänster. Men så fort det är någon som har någonting med storyn, då tar vi sätter upp dem på väggen och fäster fast dem så, och sen sparar vi dem tills någon kanske kommer och räddar dem, eller så sätter vi lägger dem helt enkelt så. Ja, men det är det jag säger. Det är alltid så i alla såna här filmer som har en sån sekvens liksom, där det är så här, så är det alltid så att är det folk som inte spelar någon roll, då är det bara banta för det liksom. Det är bara där det är. Men så fort det är banta någon som du. Då är det liksom de plockar upp och jag störde mig inte på det på så jättemycket, bara just på grund att det alltid är så det är ju en established trope, men det kändes ändå väldigt convenient. Och det var lite irriterande bara, för att den filmen hade varit så bra upp till den punkten liksom. Ja, Ja, vad hände sen? Sen får de ut med Millennium Falcon. De sticker iväg till Mask... Hur ska vi säga? Mask Kanat. Mask... Ja, vad fan heter... Jag vill alltid säga Katana, men jag vet att det är fel. Mask Kanata är det väl? Ja, eller? Något sånt. Mm, ja, det låter Mas... bekant. Jag måste googla. Mask Kanata. Ja, det är Mask Kanata, ja. Mm. Ja... Av vilken anledning, det är också en sån där jävla convenience character som jag kan störa mig lite på. För någon anledning så har hon Luke Skywalkers lightsaber. Men nu har vi lite bråttom här. Det var roligt och jag läste i efterhand att lådan som den ligger i är samma låda som Obi-Wan Kenobi har i början, början på fyran som har plockat ut lightsaber. Men jag hade lite bråttom där. De kommer dit och så pratar de om dem, och hon ska vara någon sån här vis karaktär som har levt i tusentals år. Hon har sett massa ögon. Ja, nej, tusen år var det bara. Jag kan acceptera såna en sån karaktär, ja. För det är ytterligare alltså, en sån här etablerad adventure grej. Hon ska vara liksom lite som Yoda, alltså som ska guida dem i rätt, försöka guida dem i rätt riktning. Hon lyckas ju inte till en början med, Rey vill ju försöka neka det till en början, men ja. Jag tycker, apropå ett lyssnarmail som vi fick in från Supertaco, när han frågade, finns det tacos i Star Wars? Ja, på sätt och vis. För hon bor på planeten som heter... Vet ni vad den heter? Tacomania. Låt höra. Jag vill jag verkligen den heter Tacodana. Tacodana. Så det finns på sätt och vis. Jösses. Supertacon är nöjd. Mm. Nu vet vi vart Supertacon ska flytta i alla fall. Yeah. Tack och Dan. Alltså jag tyckte det var intressant själva grejen. Men det är klart att det känns lite convenient liksom, en sån karaktär som finns här, men samtidigt så känns det som att, men det borde ju finnas såna karaktärer. Galaxen är så pass stor liksom, och vi har ju redan etablerat att det finns vissa varelser som kan leva i väldigt länge, som Yoda till exempel som var 900 liksom, så att jag menar, Chewbacca är ju ganska gammal han också, ja, jag tror Carl vill säga någonting. Den här scenen med hennes mass kanatas bar och allting, den är ju väldigt lik Mos Eisley. Och då någonting som jag gillade faktiskt var att de har ju samma precis som i de gamla filmerna, så har de massvis med så här specialdesignade varelser som man bara ser i typ en sekund. Mm. Precis som det var innan, och det ser vi här igen. Och det tycker jag, det är snyggt ändå. Sen får vi 14 leksaker på en och samma figur som man ser i en sekund. Just det. Men i alla fall, informatörer från båda sidorna, både rebellerna har någon som skickar information, de har hittat roboten, och sen så har First Order har också någon informatör, och vi hittat roboten. Jag gillade det. att det fanns från båda sidorna där. Det etablerade på något sätt att det var någon form av neutral ground. Ja, och hon från The Order är ju från någon bok också, är hon ju. Ja. Ja, är det någon serie? Jag tror det är någon serietidning som hon är med. Det finns någon storyline med henne. Okay. I alla fall, First Order attackerar, bombar skiten och allting. Men det här, man ser ju ganska tydligt. Nu hoppar vi över en grej. Förlåt. Finn, han bestämmer sig för att han ska vara med. Han berättar ju för Rey då att han är inte en rebell eller en resistance fighter heter de. De heter ju resistance i den här filmen, de skillnad från rebellerna, because why the fuck not. De är resistenta mot Imperium. Det var något som de aldrig förklarade riktigt varför. Jag menar, de glossade över det väldigt snabbt liksom. Varför? Okej, okay, så varför är resistance, hur det funkar? Ja, men det är whatever. Det kan ta sånt. Om vi vill. Ja, men här, i det här fallet så är det så att men Rey, hon blir lite smått mift åt hela grejen, men hon vill ju fortfarande inte att han ska dra iväg, för det är det han vill göra. Han vill ju dra så långt bort från First Order som möjligt, så Outer Rim någonstans däråt. Men så Rey blir ju lite smått irriterad på honom, och så börjar hon börjar höra röster har jag för mig, och sen så går hon ner i under i källaren istället. Och man kan ju, de rösterna är ju hennes själv när hon var liten, kan man väl mer eller mindre bekräfta, va? Ja, jag tror det var så. Sen, när hennes familj lämnar Jakob. Ja, precis. Och sen så hittar hon ett rum där det står en trälåda, den som vi nämnde alldeles nyss. Och i den så ligger Luke Skywalkers första ljussabel, den blåa som han hade i 4 och 5. När vi ändå pratar om så här roliga, små roliga information om, så här, informationsbitar om Star Wars, vet ni varför Lukes lightsaber är grön i episod 6? Ja, för att det var alldeles för jobbigt att, att ha den mot en blue screen. Den försvann i den blåa himlen på, i den scenen med Jabba the Hutt. Så det var bara just det, för... ja precis. Ja. Så att, ja. Men jag är okej med det, grön är fifa. Kan vi bli nördigare än så här? Ja, det kan vi. Ja, det är klart. Men fall, hon plockar upp lightsabern och gör hon och får en miljon force visions. Vilket är också ett koncept som tekniskt sett har blivit introducerat tidigare, det här med att man kan få visioner från liksom från the force och så här. De hade det ju till en viss grad i femman. Vänta. Det här tyder att Saida var en Jedi. Ja, hon var ju force sensitive i alla fall. Ja, definitivt. Hon tog i saker hon bara, åh, de är här. Anywho. Ja, det är färre din tid, Robert. Vad är det hon ser? Hon är ett med kraften nu, det vet du vad, Danny. Ja, jo, jag vet. Nej, men hon ser ju, det är mycket flashes. Jag kommer inte ihåg allihopa, men hon ser ju lite av Kylo Ren i alla fall. Man ser en sån här hallway som är med från 4. Ja, just det. Man ser ju 4 eller 5. Man kan ju tolka det bäst man vill, men jag vill påstå att det är från när Luke försökte skapa ny Jedi Order. Man kan ju tolka det bäst man vill, men det är ett antal röster med också. Ja. Man har ju sagt att det är från 5:an det där. Jag har för mig att det är sagt att korridoren som hon ser, ja, det är den när Luke möter upp för att slåss eller bemöta Darth Vader, så går han där igenom. Men vi hör ju också där, vi hör väl också att Kylo slår ihjäl massa människor också, va? Det är ju första glimsen vi får av Luke, om inte annat. Det är ju trailershotet där med han lägger handen på R2-D2 också, jag menar. Jag läste en rätt kul grej sen lite grann bakom kulisserna för det här med lådscenen, där att rösterna som viskas är Alec Guinness, yes. Som de har med. De klippte ut, han säger perfect eller något sånt där, så de klippte av det så att det blir, eller vad fan var det för ord de sa? Ja, det är någonting som har Ray i sig. Det är något som de har klippt av ett ord som han säger, så de får att han säger Ray. Och så är det ju också Ewan McGregor. Han har gjort att spela in nya. Han har spelat in nytt material för det. De gjorde ju också så. De hade ju scenen från 6:an. Där Luke säger liksom, the force is strong in my family. Liksom. Och de fick honom att spela in den igen. Men de valde att använda den gamla versionen med lite mix av den nya, vilket jag tycker var nice faktiskt. Och jag känner att det hintar väldigt mycket över vissa grejer som vi kan prata om efter vi är klara med den här biten. Vi tar det sen. Men så, jag tycker det är intressant att vi får både Obi-Wan, vi får Luke. Jag vet inte om vi hade någon mer där med där. Jag kommer inte ihåg. Yoda var ju med också, för mig. Precis. Hade vi med. Så det var ju mycket, mycket stora force users liksom. Alla som typ har rört vid en lightsaber, antar jag. Det visar ju också, alltså det här är ju i Expanded Universe, speciellt i de här animerade serierna, så är det ju ganska har de visat ganska tydligt att alla lightsabers är personliga, för man bygger den själv och sådär. Men det är inte någonting som de har utforskat så jättemycket i filmerna, så, men det här visar ju det lite tydligare, att det här har ju varit Anakin's lightsaber och det har varit Luke's lightsaber också. Ja, det är ju någonting, som de anspeglar på i 6:an, om inte annat, i och med att han faktiskt har byggt en ny lightsaber, och att det på något sätt finaliserar ju hans träning. På något sätt att han faktiskt är en Jedi nu. Det är för alla. För tidigare i Expanded Universe och sådana grejer, så det är med i Old Republic, MMO till och med, att det sista man gör som en Padawan innan man blir en Jedi Knight är ju att bygga sin egen lightsaber. Och man gör inte det genom att sitta med finurliga grejer, utan man gör det med kraften. Alltså man sätter ihop den med the force liksom. Så att den är ju väldigt, väldigt personlig. Vilket är en bortklippt scen från episod 5, eller va? När ni grottan och har satt ihop sig. Nej, det var från 6:an, tror jag. Är det 6:an? Ja. Den filmades aldrig, tror jag inte, utan den är med i skriptet, om inte annat. Den har varit med i böcker vid sidan om. Men, ska vi se. Men i alla fall, det är en så kraftig Vision det här. Och Vision har ju varit med lite då. Men, så här, men det är en så kraftig grej att hon helt enkelt bara droppar allting. Och skrattar bak ut i korridoren. Hon springer ut i skogen. Och Finn är på väg och i det där rymdskeppet ska fly till Outer Rim. Och först står där och attackerar. Och jag hade lite bråttom där innan, men man ser ju upp vilka taktiker som First Order använder. De är väldigt brutala. De kommer och först bombar skiten och sen så kommer de med trupper. Alltså det är ingen nåd någonstans liksom. Så det visar ju hela den organisationen. Precis, de har ju på något sätt ändå satt en större respekt i den här filmen på stormtrupper överlag, till skillnad från tidigare filmer. Här är de faktiskt i mångt och mycket mer kapabla. Om vi säger så här, i de andra filmen så är de cannon fodder. Man skjuter på dem och precis. De till och med kull höger vänster och de gör klonk ljud när de går in i halvöppna dörrar. Mm. Och de fick in ett, jag tror det var här de fick in sitt Wilhelm Scream, jag är inte säker. Jag tror det var jag tror när Han Solo skjuter mot dem, tror jag faktiskt det. Det är klart att du ska ha in i något som jag finner är intressant är att om man tittar på Han Solo hur han skjuter i originaltrilogin så är han är väldigt precis. Han träffar i stort sett varje gång, väldigt ofta. Men man ser honom hur han trackar sina taget och sen skjuter. Här så är det bara boom, boom liksom. Han tittar inte ens. Han skjuter, skjuter och så tittar han inte ens och skjuter och så bara... Jag tyckte det var roligt när han sköt bakom sig. Det var jävligt nice faktiskt. Men det märker jag att han är ju väldigt erfaren. Ja, det där var ju lite så här Indiana Jones moment så där som tar den där bakom liksom. Förväntar man att han skulle tagit fram en fedora bara så att typ, let's do this. Den bästa stormtroopen i hela filmen kommer upp med Traitor, som han har fått namnet av fansen, med sin jävla blixtgrej. Jag vet inte vad. Finn får ju lightsaben från hon. Ja, just det. Hon hette, jag kommer inte ihåg. Och ska ge den till Rey. Men här får vi våran första lightsaber fight, eller vad man nu ska säga. Jag vet inte, finns det någon backstory angående det vapnet den stormtroopen har, eller är det bara liksom... Ja, jag vet ingenting i alla fall. Nej. Men jag vet ju att alla stormtroopers får ju hand-to-hand combat training. Så att de har ju allt det här liggandes bakom. Och jag menar, jag kommer försvara Finn här. För att jag vet att det är många som kommer gnälla. Och jag hade nog gnällt själv också. Men här, Finn är den andra personen i hela Star Wars-serien, filmen alltså, som inte är en Jedi eller en Sith som använder en ljussabel. Den första är Han Solo och Finn är den första som använder den i strid. Och han håller sitt eget ändå med en lightsaber som det är egentligen sagt att bara Force Sensitives kan använda. Är det verkligen sagt? Ja, det alltså jag vet inte om det är canon det längre, tror inte men jag. Men det har alltid varit så i alla fall. Det är bara de som det är därför som det är bara de som har det. Ja. Men det är ju jättebra att de bryter det då. Ja, vi har ju General Grievous också ju. Ja. Ja. För den är en robot. Ja, och han var inte speciellt bra heller, känner jag inte. Då går det inte. Men det är fusk. Ja, det där, jag tycker det var jättebra att han tog den. Och sen också där i och med att de har använt av trailern. Många har trott att han är en Jedi liksom. Och spelar inte på hans förväntningar. Ja, precis. Och bara etablerat, det är ett vapen. Det handlar ju om personen i fråga. Det är alltid personen i fråga som det faktiskt handlar om. Och där, själva grejen har ju alltid varit det att just med lightsabers, det är det att det är väldigt svårt att hantera dem utan kraften. Vad jag förstått det som, just på grund av att de har ingen vikt ute i bladet, har de inte. Så att du har allt vikt ligger i handtaget, vilket gör att det blir svårt att liksom bedöma hur du slår, hur liksom så, just på grund av att du inte har en vikt ute i själva bladet. Så det är ungefär som du svingar luft liksom. Så det är väldigt lätt att göra fel till exempel. Han gör ju lite fel också så det... Många skojar ju om att skulle ljussablar uppfinnas på riktigt, så är det många fanboys där ute som skulle förlora ganska många livs, liksom, så ganska snabbt. Så att det kan jag väl kan hålla med om. Men det har ju att göra med det, just när det kommer till lightsabers, är det att i alla fall när man slåss mot en annan Jedi eller något sånt där, är ju det att de har ju någon mått av precognition har de ju också, vilket gör ju att de kan det är därför man får såna där scener som i trean där Anakin och Obi-Wan står och bara viftar med svärden mot varandra och faktiskt träffa. Vilket jag gillade faktiskt. Jag gillar den scenen. Jag tycker den fighten är bra. Men det är inte det. Jag tycker att vi har det här i chatten, så hackar lite och skriver så här: utan force kan du fläkta skott och så vidare. Så en blaster vore bättre för att stödja. Och det är sant, som vi inte kan förutse vart skotten kommer komma. Så. Jo, precis. Det har ju att göra med det där lilla force-grejen. Så. Men att kunna slåss mot en annan person som inte har det force borde ju faktiskt gå. Då är det ju mer som vanlig fäktning. Det är två idioter som står så här. Plus att snart. Båda de som slåss där är ju tränade soldater. Så att det är ju inte helt men det är uppenbart. Men det är uppenbart den här andra, vad sa du, traitor? Vad är det de kallar honom? Han har fått det smeknamnet av fans. Det är inget officiellt namn. TR-8R, traitor. Han har ju uppenbarligen fått någon form av specialträning jämfört med Finn. Men jag tycker det var ändå nice. Jag gillade det faktiskt. Jag tyckte det var bra. Tycker det var en sen fin, får vi lite kul scen faktiskt. Senare med Finn med lights. Men det kan vi ta sen. Jag tycker det är kul att den här stormtrooper med att hans vapen, det är ju en tydlig referens till de tidigare från 1-3 där nu har till exempel General Grievous personliga vakter. De har ju också de här som kan deflekta en lightsaber. Vilket är kul att de har tagit in i First Order-truppen också. De ska ju också kunna, för de vet att ifall det någonsin skulle komma så finns det folk som kan slåss mot dem ju. Vi har ju haft det i Expanded Universe till en annan grad med Vibroblades och sånt där. Och i spelen. Ja, precis. Och jag menar, jag önskar de kunde ta in något sånt, för att det ger ju, jag menar, du kan ju fortfarande inte slåss mot en Jedi på något sätt, eftersom de har ju någon form av precognition, så att det jag tror det är väldigt svårt att spöa en Jedi som en vanlig dödlig liksom. Men du kan i alla fall ge ett gott försök och du har ju större chans. Jo, precis. Så jag känner att det är någonting som borde få ta sig in i canon i så fall. Någon står och hugger med en sån här Vibroblade och sen står någon och skjuter lite grann vid sidan av så. Ja, precis. Ska vi gå vidare? Yes. Härnäst så har vi väl, ja, härnäst så är det ju för Rey blir ju uppkollad i skogen där av Kylo Ren och blir tillfångatagen. Hon blir vad då för någonting, så fick uppfångad. Okej, uppfångad. Jag tänkte uppkolla, jag bara, han bara hello. Hon blir fångad och Kylo Ren tar med sig henne, och det här ser ju då Finn och ja, vad händer sen då? Sen har vi att kommer ju dyka upp, och vi har ju en ascool scen. Den bästa reunion någonsin. Vi har Han Solo möter C-3PO. Var det den du tänkte på, Carl, eller? Ja, precis. Nej, jag tänkte när de kommer in med X-Wingsen och spöar skiten över alla stormtroopers. Mm. Ja. Det var nice att se. Där får vi information liksom också om att Poe faktiskt lever. Ja, precis. Den scenen kändes väldigt mycket som så här fanservice nästan, för det så här, den var så cool. Så. Den är ju snygg, framförallt. Med tanke på att här har vi ju CGI:n igen då. Den omtalade CGI:n. Men den görs bra. Varför görs den bra här? Är det bara för att det är dagens grafik? Kommer den se lika taskig ut som Phantom Menace gör idag? Om 10 år? Alltså, det är ju det att det här är inga... Det är ju bara alltså, objekt i en miljö. Alltså, det är inga människor. Det är väl det som är det stora. Alltså, om man kollar på typ episode 3 så rymdstriderna ser inte så jävla pjåkiga ut längre. Alltså, de ser lite plastiga ut. Texturerna kanske inte är de bästa. Men de är liksom, de är inte dåliga på något sätt. Så att göra sådana grejer i helt i CGI, det är inte, alltså det är inte så är jag inte säker på hur mycket av det är hela den grejen CGI, eller hade de riktiga backdrops? Jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket om det. Jag tyckte bara det såg riktigt bra ut. Nej, jag menar bryr på. Men det är möjligt att de kanske blandade lite. Det ser jävligt snyggt ut, gör det, måste jag säga. Det håller jag med om. Men jag tror det är mycket med hjälp av dagens teknologi och hur de använder det. Sen visar de ju vilken duktig pilot Poe är genom att han skjuter ner stormtroopersen, men han skjuter inte på våra älskade huvudkaraktärer. Precis, jävligt tajta. Jävligt snyggt skott i siktet. Ja, han är ju en karaktär som man, förvisso han, där man ser av han som är bra, det är ju början liksom, när han etableras så där som en mer av en pilot. Sen blir han ju mer av en arketypen superpiloten liksom, och är med bara liksom på de bitarna, men det görs bra, gör det. Men han lämnar inte något så här bestående intryck, tycker jag. Men vad händer sen? De landar där och då kliver en liten tant ut. prinsessan Leia eller ja, general. General. Försök inte. Om du hörde där så sa jag det precis efter, men då börjar du bubbla. Så, vad händer nu? Ja, just det. Okej, jag kan ta den. Visst, Han Solo och Leia har sin trevliga reunion. Jag vet inte, alltså, den är inte speciellt känslofylld sådär. De bara står och kollar på varandra. De omfamnar väl inte varandra förrän senare när de, när de skiljs åt igen. Och det visar ju att det fyller liksom lite gapen i att de hade ju... Är det bekräftat vid den här punkten att Kylo är deras son? Nej, jag vet inte. Alltså det hintas ju redan i början, redan första scenen han är med, att I know your true origin, liksom, att det är något mer där i. Och de har ju hintat under filmen liksom att han är en av de av Luke's failed apprentices liksom. Och här så får vi, när de pratar om deras son här redan innan liksom, så får man ju känna att det kommer vara Kylo. Det är liksom så här, det är mycket sånt. De har ju pratat om jag tror de har nämnt vid den här punkten Hans son redan, att han försvann eller något sånt där, har jag för mig. Så att vi har ju fått lite hints, och här får vi det ju konfirmerat då att det är Kylo. Sorry, fan, det var ju... Ja, jag också. Jag läste på en helt annan grej. Vad är vi för någonstans? Jesus. And I call myself a professional. Det var, alltså jag gillar deras reunion faktiskt. Jag tycker den var bra. Jag tycker den var faktiskt väldigt bra gjord. Det var många som gnällde över att det var ju väldigt simpelt på något sätt. Ja, det är lite stelt, men å andra sidan så, alltså, Han Solo har ju alltid varit så, och Leia har ju aldrig porträtterat som någon speciellt så superkänd, alltså inte på det sättet i alla fall. Hon har ju kanske varit lite gnällig eller något i de tidigare filmerna, men lite, aldrig varit... Lite gnällig. Jag tycker att hon gör hon gnällig i de andra filmerna. Men har ju aldrig varit på något sätt den här superkänslan. Speciellt inte nu när hon är en general dessutom. Alltså en gammal general. Nej, som har varit med. Hon har inte råd att visa upp sånt. Nej. Absolut. Nej, men det är möjligt att de är kanske mer ömma, eller vad man ska säga, in private liksom. Men här så står de ju faktiskt mitt ute på ett slagfält liksom, så det känns de ser lite puttinuttiga ut i första scenen i Cloud City när de är ensamma på rummet så där ju. Jo. Men det är ju klart att de folk beter sig ju annorlunda i privat än vad de gör öppet liksom. Det är klart att man kan visa lite affection liksom, men allt för mycket brukar jag oftast vara lite inappropriate. Jag hade nästan förväntat att hon skulle bitch slap och säga, var du var de senaste 30 år? Du skulle bara åka iväg och köpa mjölk eller något sånt där. Nu, folk säger liksom att han varit borta i 30 år, men det har han ju definitivt inte varit. Han har ju varit borta i, alltså, max 10. Kanske sen, de antar att det var säkert sen Kylo blev lite sur. De säger ju det, de säger ju till och med det. Ja. Jag kommer inte ihåg när det, men jag tror det lite senare, då säger de ju det. Han drog ju typ direkt efteråt. De säger det innan han ger sig av, så pratar de om det. De säger att de hade olika sätt att hantera det på. Alltså att Kylo blev, eller Ben, vad heter han egentligen? Ben. Är det Ben? Ben. Jag aldrig fattar det. Jag fattar inte varför de döpte dem till Ben, men han har inte. Ben Solo, så är det man heter. Nu kunde jag koppla ihop alla familjeträd här. Men fan, tappar min tråd i alla fall. Ja, skitsamma. Go Carl. Ja. jag är lite bakis fortfarande. Det var starka scener. Men ja, nej, men efter det så får vi ju mer exposition. Men i alla fall, de åker vidare till någon bas, till någon resistance bas och Finn delar sig med om hur Starkiller ser ut. Det är väl samma veva nu vi får se de demonstrerar Starkiller när de skjuter sönder massa Republic-planeter. Alltså är det Coruscant som sprängs där? Nej. Är det inte? Nej, det tror jag inte. Jag trodde det, den sista planeten man ser. Ja, man ser. De har ju satt, jag vet inte om de kallar sig senaten eller något, men de har ju några huvudplaneter som de befinner sig på, men det är inte Coruscant som det är med där. Man skulle kunna tro att det är Coruscant om man kollar på arkitekturen och sånt här. Mm. Ja, precis, det var det jag tänkte också. Det såg väldigt Coruscant ut. Men det, det är en republic-planet. För jag tänkte det var väldigt udda att de sprängde Coruscant. Det kändes väldigt evil på något sätt. Alltså ännu mer än vad de hade liksom. Ja, men vi har en Starkiller, vilket är Death Star gånger 10 mer eller mindre. Vi kan skjuta sönder flera planeter istället för att en åt gången. Vad kul. Och till skillnad från Death Star så är det uppbyggt inuti en planet. Det här är ju så jävla vackert. Jag gillade hur de gjorde det dock. Jag gillade själva designen på den. Det var väldigt Ja, den är cool. Men jag kände samtidigt att alltså, det där måste jag ha tagit en miljon år att bygga. Ja, jo. Men så får vi, ja, i och för sig, vi har ju sett dem ganska ofta, men vi får ju Huxes tal. Han ska låtsas Hitler där på något sätt, och man får ju tydligt, ja, nu ska vi smiska republiken sådär. Nej, men om vi säger så här, influenserna av Nazi-Tyskland är ju väldigt stark genom den här filmen. De har ju till och med designat kläderna, alltså det officiella uniformerna är alltså inspirerade av Nazi-Tyskland. Axelpuffarna och allting. Men vi får ju i samma veva också, när de är på resistansbasen där, så får vi ju också en introduktion till R2-D2 också, och vad han är någonstans borta, uppenbarligen. Ja, han de glömde alltså, jag läste det i efterhand, och då var jag såhär, okej, jag fattar. För det förklaras ju utanför, alltså. Alltså, han är... Men i filmen så känns det väldigt convenient. Ja, det känns ju väldigt som en plot device bara av en händelse. Så nu när vi är färdiga med den här biten, när Starkiller är förstört, nu hoppar vi fram lite, men spoiler. Det är relevant. Ja, jo, det är relevant att då helt plötsligt så aktiveras Artudite och så det, men tydligen så vitt jag förstod det i alla fall, som de förklarades vad jag läste, var det att R2, han har varit borta någonstans. Han är i sitt huvud, så är han är i någon form av low power mode och sånt där. Han blir ju de säger ju bara att han de säger inte att Luke satte han i det läget, men han säger att han har varit sånt sen Luke försvann. Ja, i alla fall, han är i någon form av low power mode, och han har alltså, anledningen till att han har resten av den här kartan är för han tog den på den original Death Star, gjorde han. I episod 4 plockade han den. Så det är där ni kommer ifrån. Och i alla fall, anledningen till att han vaknar upp i slutet, eller senare då, är det att han, när BB-8 liksom dyker upp till honom, så känner han av, han säger någonting till R2-D2, och R2-D2 plockar ju upp det. Men att liksom, han är i någon form av low power mode där det inte registrerar direkt. Så att det hoppar omkring in i hans rust bucket tills han sen vaknar upp då i senare mot slutet, då han faktiskt har hört det. Så det finns ju alltså en förklaring till det. Det betyder inte att det är speciellt jättebra förklaring, tycker jag kanske inte, men det är ju för en förklaring bättre än att du sex machina. För de sätter ju faktiskt upp det lite i alla fall med BB-8 liksom kommer upp till honom och känner farfar. Min son. Så här. Pappa, varför har du sovit så länge? För? Känns lite som det. Men i alla fall, de har ett rebel meeting där de jämför två punkkulor. Two evil balls. Och de bestämmer sig för att vi ska spränga det här. Om de ska då det, man får lite halvtäckt och babbel, bara om man ska kunna förvara så mycket energi så måste man ju ha någon termisk oscillator eller vad fan. Bara, just det. Jo, den finns här. Vad praktiskt, så nu kör vi. Nu spränger vi den. Ja, det är ju inte värre än ett liksom en exhaust port direkt i, nej. Så att jag känner liksom att här behöver jag känner nästan att det här var ju faktiskt en svårare mission än att spränga originala dessa. Alltså, jag gillar inte riktigt att i sexan så som han plockar med sig liksom förmodligen lite elitsoldater, en lite mindre grupp av Rebel Force soldater och ska hoppa ner på Endor och förstöra den här Chilrenöten. Här så plockar han med sig Finn och Chewbacca. Liksom. Jag tror man skulle ha lite fler. Alltså, det finns ju plats på Falcon i alla fall. Det skulle själva grejen är ju mer det att de behöver ju vara en väldigt liten skara här. Så att allting har ju med size liksom, så att det är ju lättare att upptäcka. Och hallå, Robert, Yoda säger size matters not. När det kommer till the force, ja. Men när det kommer till strike teams, så it matters very much. Ja. Men de Finns det någon viktig scen som utspelar sig? De tar ju farväl mellan Leia och Han. De pratar lite grann och det är väldigt petinutigt. Get our son back. Ja, just det, precis. Get our son back. Ja. Och de anfaller Starkiller. Det var dock lite billig writing tycker jag, när de så här, ja, de har en sköld över hela. Ja, men det är ju inga problem. Vi kan bara köra ljusets hastighet igenom, eller hyperdrive eller vad fan nu heter i den. Det universum. Jag tyckte det var så här. Okej, okay, sure. Jag är nästan säker på att de har snott det från Expanded Universe. För jag tycks mig minnas att de gör någonting sånt i någon av Expanded Universe-böckerna faktiskt. Mm. Så att det jag tycker det var lite roligt i alla fall. Jag gillar den grejen, för att det är ju faktiskt någonting som, det är helt klart en väldigt viskig grej att göra. Och det är därför som liksom de antar folk inte kommer göra det, för att liksom det är ju tantamount. De också har den här technobabble, så att allting som rör sig under ljusets hastighet kan den här skölden då försvara sig mot. Men om man rör sig snabbare än ljusets hastighet då, alltså. Så att ja. Så för att springer ju fram en stav och slår på maskinen, så tar inte det och stoppar den. Grejen är ju det, med just med hyperspace så funkar i Star Wars är ju det. Mm-hmm. Anledningen till att de har såna här hyperspace routes och såna grejer är för det att de är alltså säkra, du går inte igenom någonting, för att i hyperspace så åker du typ, du, på något sätt så åker du igenom allting. Är det så att du flyger igenom en planet liksom, så kommer du explodera, så vitt jag fattar det som. Mm-hmm. Fysisk materia är fortfarande present i hyperspace, är det. Så att är det så att, det är därför de har med hyperspace routes, för det är alltså lediga rutter liksom. Är inte någon film som de nämner det, att vi kan väl inte hoppa ut ingenstans, för vi vet inte hur vi kommer hamna. De säger det i fyran, gör de. Ja, det är en av de första biten av hyperspace dialog som finns typ i Star Wars. Så att de säger det. Så att det är det som är grejen. Jag antar att du kan hoppa genom energifält, men inte fysisk. Ja, det är ju så de förklarar i alla fall, med att den här skölden, den reflekterar allting som rör sig under ljusets hastighet. Ja, så att det är, på något sätt så ja. Men ja, jag tycker det var okej. Jag gillar det. Ja, det är typisk sci-fi grej, men jag gillar det på grund av att det är det också. Mm. Det känns väldigt Han Solo också. Ja, aha, det gör ju det. Då han har ju det i dialogen till och med liksom, att I never really think about it. Det är samma sak, när de flyr från deras skepp, när de hittar det liksom. Kommer det här att funka, hoppa ut genom från hangaren? Ja, fråga inte mig. Det märker först när vi har testat det. Man bara, Det är ju väldigt mycket. Hans karaktär har ju hållit väldigt konsistent. Han är lite mer uppsluppen i den här filmen, måste jag säga. Det märks ju att han har några år på nacken. Han är lite mer humoristisk. Han tar saker som de kommer lite mer och blir lite upprörd över allting på samma sätt som han blir. Det var lite kul också att se Harrison Ford faktiskt, för de senaste 10-15 åren så har han ju alltid varit butter i mångt och mycket som han har gjort liksom. Och man har tänkt, okej, men kommer han klara av att göra den här lite mer uppsluppna och faktiskt det här smörkiga leendet och vara tillbaka på plats? Ja. Jävla rövhål som förstörde den där snubbens Lego Millennium Falcon. Vad elakt. Det var ju inte på riktigt. Nej. Det var inte på riktigt. Det kan vara riktigt om jag vill. Jag tänkte det innan vi går vidare lite. Vi har ju en scen, jag tror den lite tidigare, med Kylo Ren som sitter och mediterar eller något liknande. Och till skillnad från tidigare filmer har alltid varit folk som på den goda sidan dras mot den onda, så är det här tvärtom. Han känner fortfarande att han har gått i sig, att han har fortfarande den ljusa sidan i sig och brottats mot det istället. Han är Grinchen helt enkelt. Han bara, mitt hjärta är för stort, jag måste trycka ner det. Vader är ju hans idol. Ja, det är hans morfar. Morfar. Ja. Så att, och han har ju fått en liten vriden bild av vad han var. Han Vader redeemade sig till slut, men när han verkligen var ond så, det är det han ser upp till liksom. Men sen så har hans mamma är ju Leia, och vi vet ju att hon är force sensitive i alla fall på något vänster. Definitivt. Ja. Så det är ju förmodligen där det liksom är konflikterna ligger liksom. Kunde de inte bara sagt så här, bli inte som din morfar, han en skit, förutom sista minuterna. Undrar fortfarande om de fick tag på Darth Vaders hjälm. Det finns i din bok, alltså det här hon kvinnan från baren kommer in, för att hon är med, hon ska åka iväg och hämta ett paket hos en före detta gammal stormtrooper på någon sån här ålderdomshem, för det är gamla stormtrooper, det är alltså en bok där det finns ett ålderdomshem. Ja, men alltså det är ett sånt äldreboende för de äldre, det är alltså ett äldreboende för äldre såna gamla veteraner och sånt där från krigen. Jag har tyvärr inte läst, men jag har läst upp det här om det, och det, där ska hon hämta ett hemligt paket, och det är där de tror att det här är som masken, att för soldaten hade varit på planeten vid händelsen när de skulle ta ner skölden och sånt där, så det är därför de tror att han var, eftersom han var där, att han kunde ha stött på Darth Vaders när han eldade upp honom, trots Funeral Pie, precis. Och att han tog det då som personlig egendom, för att tänka att han har någonting från den här tiden. Han hade ju också någon form av aska där, vilket många spekulerar på är att det är Darth Vaders aska som var där. Kan det vara också. Fast det kan ju också vara en del av Snokes manipulation. Alltså, man vet, alltså själva grejen är det, de säger ju det, jag läste det, att Snoke, han tydligen har någon form av fascination med folk som är nära både ljusa och mörka sidan i kapten. Så han är inte enbart, många sitt, de har ju varit väldigt fokuserade på okej, vi ska hitta de mörkaste av de mörka liksom. Det ska vara så dark side så att de inte ses mot stjärnhimlen. Okej, en analogi där. Men Snoke, han är tydligen väldigt fascinerad och försöker hitta folk som är någonstans mitt emellan, som varken har dragits åt det ena eller det andra, eller dras åt båda hållen liksom. Och det ser man ju väldigt, väldigt tydligt i Kylo Ren, att han är det. Han dras ju åt båda sidor. Han vill ju definitivt vara dark side, men dras mot den ljusa sidan också. Som du säger. Så det är tydligen en som han har, Snoke. Mm-hmm. Ja, det var bara en liten inflikning där. Vi var ju framme på Starkiller. De var på väg där, Han Solo och gänget. Och under tiden har ju då Rey, som sagt, tillfångat targets och är under interrogation av då Kylo Ren, som kör samma teknik. Han trycker på, så att säga, sin kraft. Mind rape. Det här ser det ju två stycken karaktärsutvecklingar som är samtidigt. Dels så Rey bör inse att hon har någon form, hon är ju force sensitive på någon nivå. Hon börjar acceptera det. Men här märker vi också på Kylo att han får lite motstånd, och han är inte direkt van vid det. Alltså han var ju så bombsäker på att hon har sett kartan, så det enda vi behöver är henne, för då kan jag läsa hennes tankar. Och sen nu så lyckas han inte, och det går åt helvete för honom. Just den scenen när han står och håller handen mot henne och försöker verkligen få ut kraften, jag tycker det är en jättebra scen, att de agerar så bra utan ord, men man förstår att det går, han trycker på, men det går inte bra. Man ser det i hans ansikte, man ser att hon börjar förstå det. Ja. Och så vidare. Och sen, det här var, jag måste bara ta upp det, för att visste inte vem som spelade Kylo Ren. Jag hade ingen aning att det var Adam Driver som skulle spela honom, så att när han tog av sig masken så var det var en ganska kraftfull scen, för att det visar att han är, alltså Adam Driver spelar det här så pass bra, han får någon slags, han är osäker på sig själv, han är inte den här unstoppable force som Vader var liksom. Precis, det är en sån tydlig markering också med att visa att han tar av sig hjälmen, att han är inte Vader, det är det första man förstår. Han behöver inte den helt enkelt, inte masken. Och sen att de bara gör som så att han känns så mänsklig på den grunden, och framförallt att man är så tydligt ser åt vilka håll det liksom, han har svårt att bestämma sig liksom, både angående var det ljusa sidan och den mörka sidan, även om han vill nå den mörka sidan liksom. Men det är just karaktärsutvecklingen överlag som är väldigt, väldigt bra i den karaktären. Det är nog den mer, han och Rey är väl de två tydliga karaktärerna som faktiskt har skrivits mest på utifrån manus då, tycker jag. Och det ska bli jävligt intressant, även om jag hoppas att han dör väldigt brutalt. Det är mycket spekulationer hur han faktiskt är redeemable. Ja. Ja, men det är han inte. Det är för sent. Jag tror det också, men på något sätt så hoppas jag. På något sätt, alltså, hade det här varit i verkliga om man dör, och sen då precis när han dör, fine. Precis som Darth Vader. Som Vader. Ja. Men å andra sidan, nu, vi kommer ju alldeles strax till det. Men Rey och Finn och Solo mötte upp med Rey av en slump, för att det är en film och det får vi acceptera. Jag vill ha hennes escape här faktiskt. För jag tycker det är intressant. Hon lämnas ju i fred med en stormtrooper. Hon har ju vid det här laget accepterat att hon är en force sensitive, att hon har the force. Och hon försöker använda Jedi mind trick på den här stormtroopern och failar. Själva grejen är det att, var har hon lärt sig om Jedi mind trick? Hur vet hon hur det funkar? Uppenbarligen, alltså hon har ju tydligen hört, för att hon frågar liksom, du är Han Solo, då är det du som var med det här, och då är det där som här, för alla har ju hört det, som det är myter och sånt, så vilket folk säger, ja, men det är bara myter, och sen det är mitt argument också, är det, att hon förmodligen har ju hört så... om det här. Man kan i alla fall anta att när Kylo Ren försökte läsa hennes tankar, så kanske det var något. Det kanske inte bara var enkelriktat. Den det var ju inte det. Hon säger det. Hon visar hon ju till mig. Hon säger liksom att jag ser ju liksom att du på något sätt. Hon säger ju någonting om honom, så får honom att gå därifrån. Ju, för att han inte säger att hon har blivit för stark, så att hon liksom kan läsa hans tankar. Men säger hon inte något om Han Solo, att han är rädd och gör något mot Han Solo eller någonting? Ja, precis. Eller? Det är någonting hon ser eller så, och trycker direkt på. Ja, precis. Men jag tror det är definitivt det som du säger, Daniel, liksom att hon har ju hört liksom historier om det här. Och jag tycker jag såg att du skrev det i chatten förut, när jag svarade på det, men vi kan ta det här också. Att mycket som blir myter på bara 30 år liksom i Star Wars-universumet. Men jag påpekar ju faktiskt det redan i fyran, så är det ju väldigt the force. Vad är det för skit liksom? Mambo jumbo och sånt. Ja, bara 20 år efter, eller 19 år efter episod 3 liksom, så att jag tror att det har att göra med att Jedis har ju alltid varit ganska slutna. De har ju varit väldigt för sig själva, att vi är här liksom, vi är Jedis liksom. Och visserligen så är det ju folk som har haft interaktioner med dem, men för det vanliga folket så har det ju aldrig varit speciellt mycket. Det är ingen som bryr sig liksom. Och det är såklart att då är det ju klart att de blir relegerade till myter när de inte finns längre, helt enkelt. För det var väl egentligen liksom, det var ju Luke Skywalker, och det var ju den enda. Tills han då uppenbarligen öppnar upp någon form av Jedi Academy, vad man får höra i den här filmen då. Och sen så går det åt pipsvängen och han sticker i princip. Men ja, om vi fortsätter då från då. Nu har hon lyckats till slut få Daniel Craig att faktiskt släppa loss henne. Precis. Var det Daniel Craig som spelade honom? Yep. Ja. Det var det. Jag visste att han var med, men jag visste inte vilken han skulle vara. Det ser man när han går så typiskt. Han bara, Spectre, ja. Jag tycker hur som det är roligt när de har sådana grejer. Mm. Han bad att få vara med, var det inte så? Jag vet inte. Jag vet bara att han... Men i alla fall, hon släpps loss, och till slut, efter många om och men, tänkte jag säga. Men då träffas de såklart upp. Chewbacca och Finn... Ja, bara snabbt. Serienumret på Daniel Craigs, alltså hans karaktärsnamn är JB007. Ja, det säger ju mest. Ja. Ja, det visste jag inte faktiskt, det var kul. Herregud. Stormtrooper JB007. Nej, det är väl inte roligt i och för sig. I alla fall, förlåt att jag bröt. Men hon smiter i alla fall, och sen möter hon upp med Finn och Chewie och han. Och är det före det som de slänger ner hon Phasma i trash compactor? Ja, det är före det. Ja, för hon stänger ner skölden, gör hon ju. Och så slänger ner. Det var så jävla... jag älskade den nådden till fyra. Är det trash compactors? Så ja, men det var ju... Han, det är ju en Hans. Jag tycker det är bara roligt att han har hållit ett grudge över 30 han har ju någon form av gallows humor liksom, med att mitt i den här svåra så ska vi skämta till det lite, och då så här, finns det någon trash compactor. Men jag tror nog på något litet vänster så har han hållit ett lite grudge och jag tror inte stängas in i den jävla trash compactor över 30 år innan liksom. Det var liksom så här, jag bara brilliant. Också ett PG-13 sätt att ta hand om det. Man kan inte bara skjuta henne där och avrätta henne liksom. Kasta ner henne i trash. Ja, speciellt inte om hon ska liksom överleva. Plus att de är good guys liksom. Så att ja, nej men vänta, är det inte Finn som protesterar mot att döda henne? Jag tror det. Får man säga någonting? Jag kommer inte ihåg det. Ja, jo, det ringer klockan, det stämmer som du säger. Ja, för jag känner liksom att Han Solo skulle nog inte ha något problem med att döda henne där liksom. Han sköt ju först. Ja, precis. Jag älskar den biten. Jag älskar det. Från trailern så har han såhär, oh, everything's true. Så är det någon som har skrivit in så här, even the part where you shot first. Och så är det såhär, you shot up. Ja, alltså det var någon som hade gjort en bild på det jättelänge sen när trailern kom. Det var ganska roligt. Ja, nej men Han Solo skulle inte ha något problem där. Så det är ju Finn som stoppar dem. Och det är då han säger, ja, det är en trash compactors. Men efter det så möter de ju upp med Rey igen. Och de går ut igen för att springa till det här stället där de ska spränga var det nu, den här plott McGuffin som var för den här filmen. Vad det nu var, för jag kommer ihåg, vad var det, någon oscillator eller något sånt där. Robert, det var ju det var den grejen ju så här. Ja, precis. Yeah. Must be a thermic oscillator. Okej, ja, den finns här. Ja. Jag tycker det var roligt, de hade en scen innan där Han Solo frågar, ja, men vad var ditt jobb här då så på Starkiller? Han var janitorial staff. Sanitary staff. Sanitary staff, så var det. Tyckte det var lite roligt. Men det förklarar ju en del också, känner jag. Varför finken han kan ju runda, alltså han har ju tvättat de här korridorerna så många gånger, så han vet ju vart allt, hur layouten ser ut i alla fall. Hur som helst, de placerar ut en bunt bomber och sen så kommer Kylo Ren och går över en väldigt fin liten bro. Och självklart ser Han Solo där, och dum som han är springer han ju självklart efter den här modiska unge sonen. Och ja, förmodligen motiverad av att Leia ville att han skulle. Precis. Jag tror han är motiverad av sig själv också, att han vill rädda sin son. Ja, motivationen är ju inte konstig där. Den funkar. Det är just det, man sitter och tittar och man vet ju. Man sitter och tittar och tänker, om du går ut där då dör du. Kan du släppa ut Chewbacca istället? Låt han dö istället. Det absolut värsta var det att jag fick den där grejen spoilad för mig. Ja, jag fick du den spoilad? Jag fick också det spoilad för mig. Jag råkade scrolla ner i en YouTube-kommentar där det är någon som har skrivit. Nej, men... Och jag var så här, jag läste inte så vidare, jag stängde skiten direkt. Jag bara, det där får inte vara sant. För är det sant, då blir jag väldigt arg. Alltså, för det kunde ju vara någon som trollade bara. Det var samma sak som med att när jag precis hade börjat kolla på Game of Thrones. Okej, spoiler alert, säsong 5, fuck off. Jon Snow dör i slutet där. Det fick jag spoilat för mig väldigt tidigt. Alltså jag kanske var på säsong 2 eller slutet av säsong 1. Men sen så efter ett tag så man bara, ja, nu har det gått så pass långt så det är liksom up and there, alltså han kan. Alltså, vänta, vad hände, sa du? Att Jon Snow dör, han blir ju dödad i slutet av säsong 5. Eller till det karaktär. Och det fick jag spåret för mig tidigt. Nu har jag repeterat mig till totalt. Men i alla fall, men det samma sak hände här. Jag såg det här innan. Det var någon som skrev att i någon kommentar någonstans på något jävla forum eller något sånt där. Bara, Han Solo blir dödad av Kylo Ren som är här så. Det var det som stod. Jag bara... Ja, nej, jag fick bara spoilat att Kylo Ren, det stod typ Han Solo is killed by Kylo Ren. Och sen, jag bara, jag kan ju inte veta om det här är sant eller inte. Alltså, det kan ju vara någon som skriver bara för att jävlas liksom. Så jag bara gick in i filmen bara, kanske är så, vi får se. Jag hoppades ju på att det inte var sant, att det var någon som bara trollade i YouTube-kommentarerna. Så, här, men... så att, jag vill inte påstå att det förstörde min, alltså att jag tyckte om filmen. För att när han väl går ut på bron där, som du säger Fredrik, så vet man att det är ganska kört. För upp till den punkten så vet man Fast de go either way ändå, liksom. De hade ju det. Jag är ganska säker på att jag hade nog hållit ut hopp hela vägen upp till att han faktiskt, eller jag gjorde ju faktiskt det också. Jag höll ut hopp att han skulle kunna vända honom på något sätt. Att han, för han var ju på väg. Man såg ju att han var på väg att vända. Men sen så, sen blir det mörkt, så kommer det ner strålande ljus så här, och sen så blir det ändrad färgsättning och då blir han plötsligt helt röd i ansiktet, Kylo Ren. Och man tänker, okej, är det kört. Det var ju det Poe sa, så för länge det finns ljus så har vi hopp. Det var ju det han sa. Och då försvann ju ljuset och så. Så det var ju jättebra. Det var stämningsfullt. Det var en jättejobbig scen var det, men den funkar jättebra. Den gör ju det. Det är det som är grejen. Det är därför jag inte kan vara arg på det. Jag är jätte besviken på, eller besviken. Jag är jätteledsen över att Han Solo dog. Spoilers. Det är ju en spoilercast. Ja, seriöst, men om ni inte ser den stora röda, eller ni vet att den är spoilercast, det är spoilercast. Så Han Solo dör. Carl, det här är det jag skrev och att Robert satt och snyftade bredvid mig. Men det gjorde jag faktiskt inte. Så att, jo, det gjorde du. Nej, det gjorde jag inte. Men, det var liksom, men det där var ju emotionellt. Jag är ledsen över att det hände, men jag kan inte vara arg över att de valde att göra så, för att det funkar ju så bra, gör det ju. Och de står uppe på platåplatser och ser det perfekt under tiden. Ja, det är också en allusion till episode 4 med Obi-Wan och Luke. Och de har ju till och med satt upp det redan innan med att Rey är ju typ som de, vem var det som sa det? Det var någon som sa att Han Solo var som en fadersfigur. Ja. Och det var ju liksom, ja, det var ju Kylo Ren. Precis. But you will be disappointed, säger jag. Det säger han under förhöret ju. Men jag Solo gjort det egentligen för att liksom. Men ja. Jag är mest nyfiken, är han verkligen död? Ja, det är som, nej, men alltså vi behöver inte, Fredrik, ta så här. Han får ljusabler genom sig, han trillar ner, men sen därefteråt när Kylo Ren sticker efter, men vi ser inte Chewbacca någonstans. Och han försvinner ju bara, så vi vet inte. Har han stuckit ner, hämtat Han Solos kropp eller hämtat upp honom, lagt honom någonstans på skeppet? Det är vi aldrig förklarat. Det finns ju en möjlighet alltid. Som jag känner till här, om vi säger Harrison Ford, så är chansen väldigt liten. Nej, alltså. Nej, han ramlar ner i ett hål, det är jättelångt ner, man ser inte. Och sen imploderar och exploderar den här stjärnan liksom. Han är superdöd. Men vi säger så här. Luke Skywalker trillar jättelångt ner och överlever också där. Ja, men då får vi följa färden å andra sidan. Ja, men å andra sidan, var det inte sagt att Harrison inte vill göra fler Star Wars? Han gjorde det bara liksom. Grejen att han spelade Han Solo just nu var att att det var liksom sagt att hans karaktär skulle vara död, så han skulle inte någonsin mer vara nöd att bry sig om det här längre efteråt. Så han har varit uttalat att han är trött på allt som har med Star Wars att göra. Ja, ja, men då, så går det ju inte att se. Vad han har sagt är ju det att själva karaktären Han Solo har varit, är inte intressant att gå tillbaka till. Precis. Men Indiana Jones är det. Men han har inte sagt att själva Star Wars är dåligt, vad jag vet i alla fall. Nej, det är precis som du säger, Rob. Det är karaktären, han såg inte någon utveckling i karaktären. Och när han läste manus nu så kan jag tänka mig att han ser dels sonen och den resan som sonen gör. Och sen just inom filmen, en intressant uppbyggnad för hans karaktär. Ja, men alltså hans character arc har redan gjorts. Han gick från att vara en väldigt känslolös bounty hunter till en person som ändå bryr sig om sin omgivning. Bounty hunter. Smuggler. Ja, det är skillnad där. Ja, men man kan ju diskutera om han är bounty hunter. Moving on. Han dog i alla fall. Han var ju ändå 70 papp. Ja, men i alla fall, det vill komma till. Han så dyr. Det jag ville komma till var plus. Ja, det jag ville komma till. Ja, Carl. Var att om han ändå inte vill vara med i fler filmer, så kan man använda honom som en liten trampolin för, alltså för vidare karaktärsutveckling för Kylo då istället. Själva grejen är den. Nej, men det är så jag läste vad Harrison Ford hade sagt angående hans idé att döda Han Solo redan i episod 6. Och det var ju det att hans karaktär är expendable. Han är inte en force sensitive, han är inte Jedi, han är inte någon sånt. Han är egentligen inte integral to the plot. Egentligen är han inte det. Jag menar, han är väldigt mycket en expendable character. Ja, i sjuan så har han ju lite mer kött på benen när det kommer till sådana grejer. Jag menar, han har ju en son, det är det där. Men, och hans argument var ju det att hans karaktärens död kan ju då liksom sporra på liksom folket, liksom resten av att de liksom de kan som en, ja men som du säger, att det blir som en springbräda, de kan hoppa ifrån det liksom, gå, använda det som motivation liksom att gå vidare. Och rebellerna kan använda honom som en motivations, att han offrar sitt liv för vår, ja, våran sak, ja. Kan ju martyrskap. Och här så får vi får ju i stort sett det här får vi ju. Och då är det ju motivation för nya karaktärer och allt sånt där. Så att jag känner att jag är okej med att om han är död. Men om han kommer tillbaka så kommer jag ju vara glad, såklart. Så länge de gör det på ett bra sätt. Men det är som du säger, Fredrik, jag tror att han är superdöd. Ja. Jag om någon, han är död nu. Men han var ju min favoritkaraktär nummer ett i Star Wars. Så det var har alltid varit Luke Skywalker. Ja, han kommer ju på en väldigt god andra plats. Inte så långt ifrån. Men Han Solo var någonting som jag hela tiden såg upp till liksom, på många olika sätt. Men framförallt fann väldigt underhållande. Så det var ju väldigt så här emotionellt för mig när jag såg det liksom. Men vad heter han? Wicket the Ewok. Ja, ni är lite lika också. Alltså. Unga Anakin, episode 1, min favorit. Carl, kommer du nära till? Jag har pistol. Alltså jag vet inte, jag har ju två olika. Jag har ju Obi-Wan är min favorit i prequel-trilogin, för att han är bäst. Ja, han är bland, förmodligen den bästa karaktären där. Medans i original-trilogin så är det Luke, för att hans ark är... Särskilt i sexan tycker jag om Luke, när han faktiskt på riktigt blir mer badass med den svarta. Han är ju ändå, han är ju ganska mesig på många sätt liksom. Men det är många som hjälper han att överleva alla saker också. Ja, fast han är ju det som sitter i mitten liksom, och där som man flockas runt. Ja, apropå Luke Skywalker. Kylo Ren dödar Han Solo och sen slutar filmen. Så. Nu missar vi. Men sen drar de därifrån. Vi ser... Nej. Det är en viktig scen som vi missar här, med att Chewbacca blir lite halvgalen. Jag tycker det var det var jävligt badass faktiskt. Jag kommer på det. Han bara springer där genom och skjuter folk. Han kunde väl ha ryckt av några armar, tycker jag. Det var lite för lite reaktion på honom. Ja, men han skjuter Kylo i magen och han siktar jävligt dåligt. I alla fall. Men han är ju emotionell senare också. Så att jag förstår. Han skjuter Kylo i magen, vilket är viktigare sen när de ska slåss senare. Och allmänt spränger saker så att... utan motståndsrörelsen får en möjlighet att ta sig in i den termiska oscillatorn och spränga den vidare. Jag tycker det är en kul skillnad där. Här så tar Chewbacca och spränger allting, och tidigare när de träffar på honom så blir han skjuten liksom i armen eller vad det är för något. Och han bara mesar sig jag tyckte om den scenen när de är tillbaka på Resistance-basen så här, och han blir omhändertagen av en medic så här, ja men du är så duktig, och han bara Jag tycker det är mycket roligare när Finn håller på och försöker plåstra om honom. Ja, nu är du försiktig mot Chewbacca, han är viktig. Liksom. Han håller på att döda mig 9 gånger. Strip! Liksom. Man bara, okej. Okay. Såhär mes Chewbacca. Liksom. Det här är för hundben. Lite kall där på den där kalla planeten också. Alltså, ja, precis. Det har ju att göra, allting har ju att göra med liksom... You're cold. Jag tror inte det behöver förklaras. Vi går vidare. Jävla pälsboll i alla fall. Folk kan inte säga att Chewbacca inte är badass. Försök inte. Nej, det kan Efter den scen så funderar man lite grann så här. Fryser du? Nej, du blir skottskadad. Då gråter lite grann. You're cold. Okej, så de har spränger skiten där borta. De försöker smita iväg. De springer därifrån och sen stöter de på... de stöter på Kylo Ren. Ute i skogen. Ute i skogen, och han var där och plockade svamp. Fin moment där han håller sitt eget under ett, så vitt jag förstår i alla fall. Jag håller inte med om att Kylo faktiskt håller på och retas, håller på att leka med honom. Det här visar man, dels är Kylo skadad och han slår sig själv i magen för att han ska få ont och så här kunna dark side, de krafterna de styrs ju, eller de blir ju kraftfullare med känslor där. De styrs ju av känslor. Precis. Men här visar de ju verkligen att Kylo, han är väldigt oslipad i sin, alltså det, han är så ovan vid motstånd att han är ganska kass på att slåss egentligen, om man tänker efter. Jag måste säga dock att jag håller min egen privata teori här är ju det att jag tror att Finn är Force-sensitive. Jag tror att han är det. Inte till samma grad som Rey är, definitivt inte. Kanske som med Leia på något sätt, alltså, Men Leia är ju också väldigt Force-sensitive. Hon har ju samma form av Force-sensitivity som Luke har, för de är ju twins. Ja, vilket vi ser, de känner av när Luke har trillat ner, nu de känner av att Han Solo blir dödad också. Ja, alltså det kan ju bli mer av det här att, men jag tror att han lär sig att känna av saker istället för att använda kraften på något offensivt sätt, alltså som med, när man slåss eller på något sätt, utan mer att han kan känna av saker som händer liksom. Jag tror att Finn har någon form av Force-sensitivity i alla fall. Jag tror att han har det. Och jag tror att det är därför som han faktiskt kan hålla sitt eget mot Kylo faktiskt. Jag tror att det är klart, han förlorar ju i slutet, men han har inte samma nivå av sensitivity som Rey har. Det är inte som att han hugger ihjäl han på ett slag liksom, utan det tar ju ett tag innan Sen är det ju också så att det är ju klart, hade Kylo varit en fullärd Sith, så hade ju varken Rey eller Finn stått en chans liksom. Men nu är han ju inte det. Om vi säger så här, om han, det känns lite grann som han leker, för att ifall han verkligen hade velat tagit det upp direkt, han har liksom tagit kraften, hållt stilla, gått fram, så liksom kapat huvudet på honom. Jag tror inte han kan göra det. Jag tror inte han kan det. Jag tror inte han är kapabel till att göra någonting så. Han gör ju det, på Rey tidigare i filmen, när han plockar upp henne från planeten. För han låser ju fast henne, hon kan ju inte röra på sig, hon kan inte dra upp pistolen och skjuta längre. Han är skadad, jag tror inte han kan göra det. Å andra sidan, det kan ju igen visa på hans inkompetens, helt enkelt sagt. För att jag vet, Rob, du kan nog bättre än det här, men jag har läst om att de pratar om det expanded universe, anledningen till att de inte hur som helst kan använda kraften på varandra när de så här, när två stycken force sensitive snubbar slåss, så de, till exempel, de kan inte bara stänga av varandras ljusablar. Det är för att de på något sätt täcker sig själva med någon slags beskyddande lager och sådär. Det här är lite grann episod 3 när Obi-Wan och Anakin står emot varandra och försöker blåsa iväg varandra, så det bryr sig ut om att båda åker ett varsitt håll helt plötsligt. Jo, precis, det blir en kortslutning. Så att det visar ju på Kylos inkompetens om han inte gör det, så det kanske visar att han kanske inte ens kom på det, att den möjligheten fanns. Ja, precis. Det är det. Alltså jag tror att han är, dels är han arrogant. Han är oerfaren. Är oerfaren, arrogant, vilket är aldrig en bra. Det är ju det som kallas för en noob. Det börjar kännas som du beskriver Robert här ganska långsamt. Ja. Det är det som med internetlingo brukar kallas för en noob, med två O eller två noll. R-O-O-B. I alla fall. Så att jag känner, min teori i alla fall är att Finn är force sensitive. Och sen är han inte det, ja, fine liksom. Men Kylo skadar ju han väldigt hårt. Han blir huggen i ryggraden på vänster, så att han dör inte, men han är väldigt skadad. Ja, och då får vi Rey, som är betydligt mer badass. Dels för att hon har ju i alla fall, och hon har ju i alla fall visat att hon är bra med vapen, alltså med hand-to-hand vapen liksom, såna grejer. Och vi får den här scenen med ljussabeln, den hamnar i snön, och Kylo försöker ju få upp den. Han anser ju att det är hans ljussabel, för det har ju varit Vaders ljussabel en gång i tiden. Hans arvegods. Yes. Men han försöker få ta tag i den, men den flyger förbi honom och hamnar i Rays hand istället. Säger han inte, alltså det där är min, eller det måste bli mine eller något sådär? Det gör han. Ja, det, själva grejen är det. Här kommer vi tillbaka till det här med att ljussablar är personliga saker. Så att jag vill inte gå tillbaka, jag vill inte komma in på det där med att ljussablen har valt henne liksom. Att det är inte trollstavar från Harry Potter det här, utan, men att det är möjligtvis att den visar någon form av affinity till henne på grund av att, jag vet inte, hon har plockat upp den redan en gång. Jag vet inte om det så funkar så. Eller så har vi någon bakomliggande story där med någon annan familjekoppling, man vet. Precis, aldrig. Vi tar det sen. Jag tycker vi kan ta det sen. Men det är på något sätt, jag tror inte det är, jag tänkte på det, varför kan jag inte plocka upp det? Det har ju ingenting att göra med att han är dålig i kraften, för han kunde ju stoppa den där lightning bolt eller den där blaster grejen tidigare och sånt där. Så jag tror inte det att han är dålig. Inte kraft, för det är en av de mest basgrejer man kan göra med kraften, är ju det att liksom plocka till sig saker. Så att, ja, Danny, jag ser dig. Du ser väldigt intresserad ut, säger jag. Har du något tillägg, Danny? Men nej, fortsätt, jag sitter och lyssnar. Ja, nej, men på något sätt så måste... Så... Sorry, jag ska göra så här, så verkar som att jag lyssnar faktiskt. Men jag känner, på något sätt så har den ju, så har Rey någon form av, jag vet inte, extra connection som gör att hon kan plocka den i alla fall. Mm. Så att, men sen får vi en liten badass fight. De har ju, jag läste det att tydligen så har... J.J. Abrams, de valde specifikt att just fighting-scenerna med ljussablar är mer råa på något sätt. Mm. Det är inte det här praktiserade, liksom eleganta fighting-grejerna man ser i... Nej, men de går tillbaka till 4-6, för där när de slåss, det är inte som i 1-3, för 1-3 då är det volter, det är liksom, de snurrar runt om hela tiden, det är som akrobatik, medan i 4-6 så är det lite mer, det är liksom, vi slåss och det är ju mer känslomässig fighting, det är inte så här jätteutstuderat och kliniskt. Det är lite det är mer som klassisk fäktning, alltså mellan gamla ryttare liksom, långt från mig, alltså, in, alltså det är inte, ja, som du säger, inga volter, inga hopp och hit och dit, det är inte så snabbt heller. Men även i femman och sexan så var det var en helt annan stil, var det i alla fall. Robert, om vi säger så här, det var i alla fall två stycken som var tränade i att slåss. Nu hör vi en som är halvt tränad och en som är absolut ingenting alls om fäktning. Nej, precis. I alla fall när det kommer till Usaber Fighter, det är det som är grejen. Det är ju skillnad. Hon har ju kunskap i sin stav och sånt där. Men vi får ju den här scenen när de håller ljussablarna mot varandra. Och Kylo säger att du behöver en någon som tränar dig. Jag kan visa dig mörkrets sida och kraften och sånt där. Men då får vi den här, då ser vi Rey, hon liksom blundar och känner liksom, det är det här som Mas sa innan, att hon känner det här med kraften och helt plötsligt så blir hon, får hon en liten upgrade helt plötsligt. Man ser ju det i femman och sexan också. Luke gör ju det i femman när han hänger upp och ner, och i sexan när han ska flytta C-3PO. Så att det är någon form av boost som de får. Då får Kylo väldigt spö, får han. Är det samma boost som Obi-Wan och Qui-Gon får när de ska springa från droidikas? Helt plötsligt bara Fast det var ju någonting de lade till efteråt. Det var första versionen av filmen, så var inte det med, sen lade de till det efteråt. Men i alla fall, just den scenen för mig så ser det mer ut som att hon i det ögonblicket får en högre förståelse bara, och det att hon inser saker och ting som gör att hon får den rätta liksom beslutsamheten och klarar av det hela. Hon accepterar det, jag tror det är sista biten av accepterande liksom, över att okej, this is what I am, who I am liksom. Det här är liksom, jag är en force sensitive Jedi, whatever, någonting sånt. Och ger sig in i det helhjärtat på något sätt. Ja, hon har i alla fall övertaget, men då splittras marken och de står där på varsin sida tittandes på varann. Hon sticker iväg. Ja. Yes. Och Chewie kommer till undsättning. Ja. Ja, precis. Och det är lite planeten sprängs och allting är bra. Det är egentligen här, jag kände att här, okej, nu är vi nästan färdiga med filmen här. Nu kanske de snart kommer creditsen. Men nej, vi har en scen här som är det, att den är ju mellan Snoke och, vad heter han, Hux heter han där. Där Hux, Snoke, han som skickar efter, säger till Hux liksom att okej, kom hit, ta Ren med dig, och det är dags att avsluta hans utbildning. Han som spelar Hux var med i Black Mirror ett avsnitt, FYI. Men i alla fall. Han som spelar Hux var ju med i, vad heter den, X-Machina. Den spelar mot, vad heter han? Oh, just det, det var han. Jason Isaacs, det var han heter. Vad heter han? Jag visste att han kanske det. Oscar Isaac som är Poe Dameron. Ja. Precis. Ja, men vad det jag tänkte säga. Ja. Biten exploderar. Ja, nej, vi kommer till R2-D2, så var det. Ja. Vad jag tänkte säga då? Ja, nej, men jag tänkte bara gå vidare. Ja, kört. Ja, nej, men de drar ju tillbaka till Resistance-basen. Alla är glada, vissa mindre glada eftersom Han Solo är död. Och sen har vi då R2-X-Machina. Fast vi har ju redan etablerat tidigare att det är inte en X-Machina. Så fast det är det då. Ja, fast det är det. Ja. Men allting i den här filmen är det. Ja, jo. Det är Star Wars, it's the Force, man. I alla fall, och han kommer dit och har den där. Så fattas det den här lilla biten. Och då kommer han lilla BB-8 och Bali flyger in med den där lilla grejen där. Och så, titta din karta. Och titta, där är Luke någonstans. Och så ger sig Chewie, R2-D2 och Rey. Ja, de ger sig inte Bali med också? Vad sa du, Ben? Eller alltså, okay, BB-8, Bali. Nej, aha, han stannar, han är ju post-droid där, ju. Nej, okej. Ja, visst. De drar ju iväg liksom, och man får en liten så här, och de flyger och så landar de på den här planeten som är... De säger det, tydligen så sa de någonstans i början, det var Kyle under interrogation-grejen, så säger I see you on an island in the middle of the sea eller något sånt där. Eller I see an island. Det ska ju tydligen vara det första Jedi-templet eller något sånt där. Vi vet inte. Förhoppningsvis är det det. Men det är många som spekulerar på att det inte är det. Utan att det är att i nästa film kommer det vara Rey och Luke som flyger runt för att hitta det i stort sett. Men jag vet inte. Jag hoppas att det är det, för det orkar inte med skit. Nej, men och så får vi metaforen att liksom hon klättrar uppåt och liksom för att nå sista biten. Och vi får vår reveal av Luke Skywalker, som man kan tolka på olika sätt. Alltså man ser ju han tar bort sin hood och sen så ser han lite bakis ut. Tydligen så kläderna som han har på sig, den roben, den Jedi roben som han har, är tydligen väldigt lik de som The Jedi Guard hade, de som vaktade Jedi-templet. Så att make of that what you will. Vi får se i nästa film. Men jag gillar The Jedi Beard, måste säga. Det passar väldigt, väldigt bra. Jag gillar att de inte höll honom renrakad faktiskt. Det passade väldigt bra. Han har nog inte sett så bra ut på många år, tror jag. Gamle jag har sett Mark honom Hamill. tidigare. Han var med i två gånger i säsongen av, eller om det var förra säsongen och den här säsongen av Flash var han och spelade Trickster, eller precis, James Trickster. Jesse, och där så var han ju väldigt dels så var han större runt magen. Han hade ju väldigt mycket kortare hår om inte annat också. Han har fått lite härliga extensions här. Han ser riktigt så här, kolla, cool Mark här, va. Det var som tusan, det tror jag inte de kunde få till. Nu har han som sagt med typ ett par sekunder. Det känns som typ 3 minuter, så som de står och stirrar på varandra. Men och tar fram ljussabeln och ska liksom så. Men sen man förväntar sig att han drar emot den, så liksom lite såhär, unlimited power. Jag förväntade mig nästan att han skulle dra till sig den och säga, well, how did you find that? Eller någonting åt det hållet liksom. Men jag gillar ändå att det slutar på en silent note, vilket alla Star Wars-filmer gör. Jag tyckte det var jättefin scen, tyckte jag. Vi kan gå in på det direkt nu, Carl, kan vi göra. Okej. Den här scenen kan ju tolkas på så många olika sätt. Jag menar, det är Master and Apprentice coming together, det är far och dotter kommer tillsammans egentligen. Och det jag känner att jag accepterar, jag är för den teorin faktiskt, att Rey är Lukes dotter på något vänster. De har ju etablerat, jag menar, när de har etablerat det här snacket om hans Jedi Academy som gick åt pipan när Kylo Ren hade ihjäl folk, eller ungar. Vad finns det som säger att hon inte var en av de barnen som han hjälpte till att ta och gömma undan? För Kylo Ren kanske är ute efter andra Jedis? Fast jag tror inte det. Just på grund av den simpla anledningen att hon kommer inte ihåg det. Ja, så det kan ju vara någon Jedi mind trick på. Jo, det är ju helt klart, men jag tror hon får ju de här tillbakablickarna när han rör ljus lightsabern. Så att det som är problemet med att spekulera här, alltså det finns så många möjligheter som vi kan se på. Alltså folk som spekulerar på att hon är Obi-Wans dotter eller något sånt där, eller granddaughter eller något sånt där. Det är möjligt, antar jag. Vem vet vad han hade för sig under de där 20 åren som han var på Tatooine liksom. Det jag tycker är tydligt med den här scenen är ju det att i och med att de vet att J.J. Abrams lämnar över stafettpinnen till andra regissörer nu, och tanken att de ska ta över och göra sin grej gör det hela. Det är klart att det finns manuskript, det finns jag menar, 8:an är ju i produktion nu, jag menar, Mark Hamill har ju spelat in sina scener redan till och med. Så det finns liksom ett utrymme för dem att göra sin interpretation om vad det här faktiskt innebär i det här mötet då. Så de lämnar det nog, de lämnar det öppet med flit så där. Och det, ja. Men de, alltså det finns ju många hints egentligen till att jag vet inte, det finns så mycket spekulationer angående just Rey. Men jag känner att jag är ett fan av Luke. Alltså är inte det tydligaste med att regissören och Kathleen Kennedy säger att hela den här trilogin handlar om Skywalker family. Om det skulle vara bara Luke Skywalker igen så har vi sett hans ark. Han har gjort sin ark, så det är inte han det handlar om den här gången. Så vem har, är det då? Vi har ju han, vi har ju Kylo Ren som är också en Skywalker ju, så. Och vi har Leia ju, så vi har i alla fall de tre som vi men vet känner, om. Jag känner att vi behöver en good guy också. En good guy Skywalker. För att vi har en good girl. Och vi har haft good guy Skywalker också. Men det skulle vara fint att ha båda sidorna nu. För vi har haft, vi har haft bad guys Skywalker. Vi har haft Anakin's arc liksom. Han hade ju två i och för sig, men ja. Som Darth Vader också. Men han hade ju sitt där liksom. Och han var ju bad guy Skywalker var han ju. Bara att han hade sitt. Och Luke hade sitt arc också. Och hans arc fortsätter ju här på något sätt. För här är han ju, det här är hans nya, det här är Master. Han är badass Jedi. det är hans nya bit liksom. Så att vi får en fortsättning på det här. Men att hans primära arc är ju avslutat. Så att, och då hade vi ju good guy Skywalker där. Det var ju liksom det. Och sen nu så har vi ju då, vi kan inte ha bara Ben som den enda Skywalker liksom, som är av den nya generationen liksom. Jag känner inte att nej, så det var ju två Skywalkers mot varandra i originaltrilogin. Två Skywalkers nu också. Skylanders. Så det kommer tydligen vara så att hon har ju någon koppling. Det har hon ju. Och ja. Nej, jag tror att Rey är en Skywalker. Jag tror hon är Rey Skywalker. Jag tror hon är Lukes son, eller son, dotter menar jag. Hon är egentligen en man. Det är det som är, det är det som är hemligheten. Hon är Skywalker. Hon lämnades på den planeten för att skyddas. Antar jag. Precis som Luke lämnades på Tatooine. Ja, om de ändå har gjort så många speglingar mot originalet så är ju den spegling som är ganska tydlig också i så fall. Sen är det i alla de här speglingarna, och det, om man tittar på hela filmen, men det misstag som görs generation till generation liksom, allting återkommer, det som går som i cirklar. Och man kan ju klaga mycket på ja, men det är samma grej igen och så, men det, historiken upprepar sig tydligt. Och det är men det är så som det funkar. De upptäcker att de känner av kraften på samma sätt. För det är typ så det går till. Ja. Alltså, de går igenom samma, jag kan säga, punkter. Ja, det är ju det här som, om man ser på filmen i sin helhet tycker jag. Hur tusan gör man de här gamla fansen som tyckte om originaltrilogin så mycket nöjda? Hur gör man de här mellannya, om man ska kalla dem, som tyckte om prequel-trilogin, och alla nya svårt. Och alla nya personer som faktiskt kommer att se den här, hur gör man alla de här tillsammans nöjda? Då gör man en film som går ut efter originaltrilogins första film. Man för in lite se upp nu, annars tar vi och kallar in en klonarmé igen, tar in lite referenser. Och framförallt, du etablerar en bas av en gammal idé, men du för in detaljer som bryter av till mångt och mycket, så att de redan nu avhandlat nästan egentligen både New Hope och, som ni sa, kanske Empire, om man skulle jämföra, för att de ska kunna i åttan bryta av helt och kanske göra helt sin egen grej. Den här första är ju, vad jag tror, en mycket stark språngbräda inför de två efterkommande trilogibitarna som jag hoppas går mycket ifrån det som har varit originaltrilogin eller prequel-trilogin. De etablerar ju ett helt nytt universum här, gör de ju på något precis. Sätt. Precis. Det är så mycket vi inte vet. Det har ju gått 30 år. Vi har ingen aning om vad som pågår. Men vi har ju sett prequel. Vi såg ju hur shiny allting var i prequel-trilogin. Mycket av det är ju på grund av CGI, men det var ju på något sätt en medvetet gjort för att visa att det här var liksom i högtids, för alltså när republiken var i sitt heyday liksom, det var, allting var shiny och allt sånt där. Sen har vi originaltrilogin där allting är nedbrutet, allting är lite mer smutsigt liksom. Det enda som är pristine är liksom insidan av imperiets saker liksom. Det är de enda som har det i stort sett. Och här nu så är vi tillbaka till lite samma som originaltrilogin. Allting ser lite nedslitet ut, men ändå så är det på något sätt, det finns hopp för mer. Vi är på väg tillbaka på något sätt. Liksom. De var ju tvungna på något sätt att gå tillbaka och fånga in alla som oss som gillar de här originalfilmerna. Och även få in nya och samtidigt få till en humoristisk, spännande, men även fylld med dramatiska ögonblick. Så att det går från att man skrattar till att man känner melankoli eller faktiskt sorgligt i vissa, liksom när Han Solo dör, som för mig brukar vara jätte så här, nästan ledsamt. Det liksom, det går upp och ner. Det är så en bra film ska vara. Det ska gå, du ska ha alla moment i den. Om du har bara drama i, då ska du se det som en drama och då måste du utgå från dess drama liksom. Men det här är precis som du sa, Rob, ett äventyr ska innehålla alla känslor så att du får ett spektrum liksom, så att den täcker in alla. Och där nailar den faktiskt, tycker jag. Jag hade väldigt svårt att artikulera mig efter jag hade sett filmen. Jag gick tyst och Ice frågar ju då hela tiden saker. När kommer nästa film och vad tror du händer med Kylo Ren? Och hon pratar på liksom, och jag kunde inte säga någonting för jag kände så mycket och så lite på samma gång liksom. Årets pappa 2015. Nej men seriöst Danny. Ja, jag vet. Sen var det på något sätt, det var någon form av, man kände någon form av tomrum inom mig, gjorde jag, liksom efter jag hade sett filmen. För den, man har levt på den här filmen på något sätt, inombords så har man haft ett litet utrymme som har varit episod 7 liksom. Det har varit en innehållit alla hopp och drömmar man någonsin har haft för den här filmen liksom. Och ända sedan första teasern liksom, ända sedan man först hörde talas om det, så har det varit, det har sakta men säkert byggts upp ett stort hype område inombords liksom. Och efter man har sett filmen, vare sig den var dålig eller bra, så är det här borta. Och det var ett stort tomrum. Man bara kände, det var ett stort vapen, bara sögs in och vet inte vad man ska fylla det med riktigt. Och jag har aldrig känt, jag, sen någonsin så har jag aldrig känt mig så hypad, så, jag vet inte, jag kan inte uttrycka riktigt ord för en film tidigare, för jag var så rädd liksom. Jag kan säga precis som du, jag kände så också. Och jag känner mig rädd framför allt. Att jag känner så mycket hype inför. Tänk om den, om bara slår lite under den hypen. Och är fortfarande bra men inte täcker. Men den gjorde det för mig. Jag kände mig hela tiden, hela vägen upp till att jag satte mig, till att allting släcktes ner i biosalongen. Så repeterades den där repliken från slutet av Fanboys i mitt huvud hela tiden. Det, sista repliken är, what if it sucks? Och då refererar de ju till episode 1. Men det är ju både ett gag, men det är ju också en liten sån här grej. Alltså, man vet ju inte. Tänk om den är dålig. Tänk om det inte fyller upp allting som man vill att det skulle vara. Precis. Som tur är så är det inte episode 1 som inte gjorde det. Utan det här är episode 7, vilket kan inte fylla allting, men så mycket som det kunde i alla fall. Och vi har ju två ytterligare filmer, så det kommer ju mera. Och om episod 7 är en indikation, så kommer de andra två vara väldigt bra också, om inte bättre i så fall. Precis. För de har ju någonting att gå på då. De har sagt att, de har ju redan sett liksom, det här är ribban liksom. Om jag får fråga er då, nu har vi ju pratat om genom hela filmen här, om vi kollar på de som gör de här karaktärerna, vilken av de här skådespelarna eller skådespelerskarna tycker ni gjorde bäst ifrån sig då? Mm. för min del då, så är det väl först och främst är det ju Daisy Ridley som Rey. Jag tycker hon förmedlar en karaktärsporträtt som är dels, det känns som att hon gör på riktigt. Det känns inte plastigt i agerande. Det känns som att det är jordnära och believable framförallt. Inom en värld som är Star Wars. Och det är ganska starkt jobbat ändå. Och sen Kylo Ren som i sin tur är en villain. Som ändå, även fast han är den uppenbara bad guyen. Så är han ändå nyanserad. Han är uppenbarligen mänsklig. Men han är ändå monströs och massa olika aspekter till hans karaktär. Helt enkelt väldigt välspelad. Och det här behövdes. Jag menar, i prequel-trilogin, vi hade elakingar, de dog efter första filmen, avhuggna på mitten eller av med huvudet eller vad som helst. Det hypas upp jättemycket, men nu har vi en riktig karaktär som faktiskt på riktigt kan förmedla massa olika känslor och ha ett brett spektrum av liksom emotions som den kan ta av. Så det är de två som jag känner personligen mest. Och sen var Finn väldigt rolig, BB-8 var underbar. Poe Dameron väl den som jag var mest underwhelming för att han var med så lite. Men han kanske är med mer i åttan och då blir det nog mer roligt av den karaktären, hoppas jag. Personligen så, alltså jag känner att alla gjorde väldigt bra ifrån sig. Och det är som du säger, jag känner, alltså de karaktärer som gavs mest tid är ju de som är mest nyanserade. För att det är de som man ser mest av. Och det är, de har ju definitivt gått in för det. De har ju, det är ingen snålning med characters liksom. Det är character development för de karaktärerna som faktiskt får det. Så att, jag menar, de behöver inte gå in så mycket i Chewbacca och Han Solo och Leia liksom. För de är gamla karaktärer, vi vet vilka de är redan. Precis. Och även om folk som inte har sett någon annan Star Wars innan i sjuan liksom, så märker man att det finns en viss, vad ska man säga, gravitas liksom, när de är på on screen liksom. Att man märker att de har någon form av Star Wars pondus liggandes liksom, även om de inte säger så mycket eller någonting. Det finns hela tiden hints av mer som ligger bakom det hela. Även för de karaktärerna. Och jag tycker det är underbart. Och då är det ju bara att gå till, det finns ju filmer att titta på. Gå och titta på dem liksom. Vill ni se mer av de här karaktärerna. Men av de nya karaktärerna så är Rey är underbart, skriver jag. Jag tyckte verkligen om henne. Väldigt bra kvinnligt skådespelande liksom. Alltså female lead liksom. Väldigt bra. Och med tanke på att Star Wars har varit väldigt mansdominerat i huvudrollen i alla fall, så är det väldigt, väldigt trevligt att se att det är en kvinna som är så. Så att, och sen har vi Finn. Alltså jag gillar Finn. Jag tycker han, men jag känner att hans arc is yet to come liksom. Han kommer få sin moment sen. Och det är lite det jag menar med att det här var inte en self-contained film, var det inte. Utan det är en del av en trilogi liksom. Det är första filmen i en trilogi. Så att man fick inte så jättemycket av honom, även fast han var en av de drivande krafterna i filmen, var han ju definitivt. Han var ju för övrigt väldigt välagerad också, tycker jag. Han, ja, John Boyega, gjorde riktigt bra ifrån sig. Men jag menar, och Poe som du säger, jag tyckte att när han var on screen, skitbra. Man kände verkligen energi liksom från honom, och han var precis, det är ju mest tydligt i början där när han faktiskt har, ja, liksom kan agera emot någon. Jo, precis. Och han verkar ju, som sagt, han är någon form av amalgam mellan Luke Skywalker och Han Solo liksom. Och det funkar väldigt bra. Jag älskar hans karaktär. Jag tyckte han var skitbra. Jag vill se mer av honom i nästa film. Definitivt. Och sen så har vi, ja, BB-8. Helt underbar. Han var inte bara comic relief. Funkade som en seriös backgroundskaraktär. Eller sidokaraktär liksom. På ett annat sätt. På ett sätt. Han är mer lik Chewbacca än R2-D2 skulle jag nästan vilja säga. Han är mer som en sekundär, liksom en kompanjonskaraktär snarare. Som pratar och har för sig och som bara karaktärerna kan förstå. Och inte vi. Och sen så, som du säger, Kylo Ren, väldigt nyanserad. Han hade en hel range of emotions. Och han har ju helt egentligen två personas på något sätt. Han har ju, dels har han ju Kylo Ren när han har masken på sig eller hjälmen på sig. Han är väldigt Sith på något sätt. Medan när han tar av sig hjälmen så blir han ju mer mänsklig på något sätt. Man märker det att han blir ju mer intensiv när han tar av sig hjälmen och så försöker ta tankarna från Rey till exempel. Så att varje gång han har masken av hjälmen av så är han mer mänsklig. Definitivt. Så man märker ju av det, så det är en klar distinction där. Och jag gillar det. Jag menar, Snoke, även om man bara var med i några scener, så får man ju lite hints av vilken typ av karaktär han är ändå. Jag menar, han är ju uppenbart man-sized egentligen, för det var ju ett hologram han såg. Så att det säger ju någonting om hans ego, om inte annat, tycker jag. Sen att han egentligen inte har tagit... Jag menar, Kylo Ren är egentligen inte hans apprentice. Det märks ju att han egentligen inte är det. Utan han är en av hans underhuggare bara. Mm. Som han ser potentialer. För Hux och Kylo, de verkar ha ungefär samma standing. Mm. Så att han verkar ju spela dem lite mot varandra också. Och det är lite roligt. Det är lite intressant att se. Så vi får se. Han verkar ju lite så här... Okej, vad är det här för snubbe? Det är ytterligare en Darth Sidious background character lite så. Vi får se mer om honom i nästa film, antar jag. Så vi ser. Jag vet inte, alltså det slog mig liksom sen så här. Jag tror inte det skulle hända, för det är Star Wars, men jag såg det, för i slutet av filmen så får ju Kylo Ren, han får ju ett antal R i alla fall. Han får ju några skador. Ett av dem var ju det att han fick ju en stor grej som gick så där. Det jag såg det att Snoke har en exakt likadan. Som också går sådär. Mm, han hade något som gick så också, tror jag. Ja, men det som var mest prominent var ju det som gick rätt över ner vid näsan där. Sådär. Jag tänkte, det kan inte vara någon coincidence att de har gjort det. Att det är en väldigt stark kontrast, liksom, eller stark jämförelse mellan de två då. Och jag antar att vi får se med i nästa film. Annars är det väl kanske bara att det var blodsplatter som man fick över sig. Men det såg ut som att man hade fått ett stort sår där i alla fall. För själv alltså. Och direkt så efteråt så tänkte jag, de kan inte ha försökt göra någonting att de ska vara samma karaktär på något sätt. För det känns väldigt i Star Wars på något sätt. För då involveras det time travel och grejer, och det ska vi inte ha med här. Och jag sökte på det faktiskt, jag googlade det, och det är ingen som har lagt fram den teorin överhuvudtaget. Vilket är skönt att se på något sätt, på ett sätt. Det var ju bara jag som drog paralleller där emellan liksom. Men vi får se vad som händer helt enkelt med det. Vad känner ni andra då? Vad har ni för någon favoritkaraktär eller skådespelare? Jag tycker att Domhnall Gleeson gör ett väldigt bra jobb som General Hux faktiskt. För att som Robert sa, att de är ju inte liksom att du är hans apprentice liksom, så jag måste undra. Utan han är ju mer, personligen tycker jag att General Hux är lite mer bad guy än vad Kylo Ren är faktiskt. För att han är ju mer den här att vi spränger de här planeterna, vi bryr oss inte om, allt ska mördas rakt. Medans Kylo Ren är ju liksom att han har ett mission, han vill ju göra på ett visst sätt. Men jag tog henne för att hon har planer. Men att du skulle haft med roboten i alla fall och mörda alla andra som vet någonting. Så att jag tycker att General Hux känns som den mer hänsynslösa än vad Kylo Ren är faktiskt. Det är ju General Hux som har sett till att alla de här människorna har blivit brainwashed, typ blivit stormtroopers. Istället för andra kloner som Kylo Ren faktiskt föreslog. För att det är som vi ser scenen när han står och tar sitt stora tal, alla Nazi-Tyskland-talet där liksom, alla Hitler-stuket där, att han är, det är ju den karaktären som han har. Jag tycker att han gör ett väldigt bra jobb, för att personligen, jag tänker såhär, jag skulle vara där med ett snipergevär som skulle ta ut den jäveln rakt upp och ner, för att han är den farligaste, det känner jag just nu. För att Kylo Ren, hans karaktär är liksom på en språngbräda mellan god och ond. Han vet inte riktigt vart han vill. Det är som Robert sa, att när han tar av sig masken, då har han mer den mänskliga sidan. Och när han har masken på, då blir han lite Darth Vader-esk. Att det är liksom tuff och hård. Utan det är ju, och när han har hjälmen på, det blir som en sån här trygghetskammer. Att då vet han vart han är någonstans i världen. Utan den så är han vellös. Man kan ju se det så här också. Jag tror nog att om Hux hade haft Force liksom, så hade han varit väldigt Darth Vader. Strypt anhängare hit och dit liksom, lite sådär. Han har inte haft något problem med det. Inte tagit ut det på liksom elektronik direkt. Så att man ser ju definitivt att det är en skillnad där på vilka de är, som du säger. Han är ju så tydligt liksom den här typiska järntvättade generalen som står i nazipropagandastil och proklamerar ut vad folk ska göra liksom. Och det är jättebra. Han gör ju ett bra, precis som du säger Danny, han gör ju ett riktigt bra porträtt av en sån figur. Det är en sån som man tänker att den här, han kommer ju snipera, som du säger, förr eller senare. Det behövs ju. Ja, men för de tar i hans skådespeleri så är han ju en väldigt, väldigt stark kontrast vad han gjort tidigare. Han var med i Harry Potter och spelade inte av Weasley-bröderna. Och, han, och i X-Machina så han spelar han ju en väldigt mesig karaktär. Så det här är ju väldigt klar skillnad från vad han spelar. Ja, jag har sett en hel drös filmer med han. Han har gjort en så här tidsreseliknande film också, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men han har gjort en hel del drama. Han är ju en mer karaktärsskådespelare. Så det är både kul och synd att han gör en så här lite mer endimensionell figur, tycker jag. Mm. Men å andra sidan bäddar det ju någonting för kommande filmer. Att han kanske kan få lite mer utrymme. Det är ju intressant också att han överlever. Precis. Filmen. För det är inte vanligt. Inte för Imperiets... högst uppsatta. Han känns ju verkligen som de där endimensionella, de där one of bad guys som vi hade i episode 1-2 liksom så här. De som liksom och samma sak egentligen Grand Moff Tarkin också egentligen. Ja. Väldigt allusionerad för det. Så det han kändes ju som den där karaktären som i slutet på första filmen liksom. Men nej, han gick inte ner med skeppet, han drog ju liksom det så att på något sätt smartare än Tarkin. Han har lärt sig av alla sina föregångers misstag att högmod före fall. Men att han valde ju inte den vägen utan så på den sättet är han en bättre karaktär. Men utöver det så som vi sa här om Supreme Leader Snoke, det sån här skuggfigur. Vi har inte så mycket på honom egentligen än så länge, men att det han har framvisat än så länge att han är ju en sån här som smider och räder i skuggorna och att han har en större plan. Alltså, och plus att vi får ju se vad det är för träning som Kylo Ren ska få. Alltså, vi vet ju inte vem han är egentligen. Det finns väldigt ju inget atypisk sitt. Ja, jo, jag vet, men det är inte uttalat att han är en Sith, utan han kan ha ett annan agenda egentligen, ju. Men utöver de andra är ju såklart, det behöver vi inte säga så mer någonting om Finn eller Rey eller något sånt där, för det har vi redan, ni andra redan sagt så mycket. Så det är intressant att höra vad Carl har att säga. Vad gäller skådespelare? Precis. Insatser? Yes. Ja, alltså jag har suttit och tänkt på det här när jag pratat. Alltså jag måste ändå säga att Adam Driver blir nog min favorit. För att det som gör en sån här typ av film bäst är ju när du har alltså, både starka hjältar och en stark gurk, en stark bad guy. Så jag måste ändå ge, om jag måste välja en favorit så skulle jag säga Adam Driver. Jag tyckte du sa gurka först. Jag har också tyckt gurk. En stark gurka, ja. Pepperoni. Ja, precis. Nej. Jag kan säga det, att det märks ju att på senare år inom filmskapande rent generellt så har vi ju gått för lite mer nyanserade bad guys, tycker jag. Att det är mer och mer att vi får de här lite tragiska bad guys, liksom att de har någon form av backstory som gör att de är de som de är och liksom snarare än bara Maleficent, ha! Bad guy, liksom. It's so evil. Liksom, de har en anledning oftast till att vara bad guy, liksom. Snarare än att de bara är evil, liksom. Och det var ju lite, jag menar, Darth Vader var ju sån först. Att han var ju bara, okej, stereotypical bad guy, whatever. Men sen så, man fick ju mer och mer av honom och liksom vart han kommer ifrån. Och då vart han ju mer nyanserad, liksom, även om han... Även om man tittar om på fyran så är han är mer nyanserad bara på grund av man vet det som har hänt. Precis. Ja, för om man tittar idag, om man inte har tittat fyran alls och tittar på fyran idag så är han ju bara en snubbe som går runt och tar chokeholds på folk och sen så puff så flyger hans TIE fighter iväg i rymden i slutet på filmen liksom. Han är ju inte så här übermenacing. Men han är inte heller så här jättenyanserad i sitt skådespeleri direkt. Det är ju först 5 och 6 som, ja, med tanke på vem som är hans son och allt det här snacket liksom. Som ger han en annan... Jag såg ju Star Wars 4 då, första gången jag var, jag vill säga 9 ungefär. Och jag måste ju säga att i den åldern när man ser filmen första gången liksom så... Han är ju väldigt imposing, väldigt menacing, väldigt så här bad guy liksom, helt svartklädd man, den där andringen liksom, och det är verkligen så här. Ja, absolut. Och just det här faktum att man innan han kommer ibland så har de ju på det liksom ljudeffekten som bara liksom säger att han är på väg, som en menacing i sig. Han måste vara väldigt dålig på Kurayama. Ja. Håll andan, jag kan inte. Det blåser bakom gardinen, jag tror han är där. Ja, precis. Sticker ut en ljussabel. Men det svarade faktiskt inte på frågan, insåg jag nu. Ingen av oss gjorde det. Vilken som var vår favorit? Jo, Carl. Jag sa Adam Driver. Carl förklarade vilken favorit han hade. Jag gjorde inte det. Jag tror nog att Ray är nog faktiskt min favorit. Jag tror det. Men jag har en ganska stark track record över att gå av huvudkaraktären, att jag gillar dem bäst. Så att, jag menar Luke Skywalker, Obi-Wan. Nu är ju tekniskt sett Anakin är ju huvudkaraktären i tvåan och trean, men Obi-Wan, nej, han är huvudkaraktär. Jag säger Rey. Jag tycker hon verkar mest intressant också. Jag menar, de andra är också intressanta, men jag ser fram emot att veta mer om henne och se hennes progression också från liksom att bli en Jedi och såna saker. Det är väldigt intressant. Precis. För det är som jag sa, för min del är ju Rey och Kylo Ren, och det är just det att vi får se nu förhoppningsvis deras resa på motsatta sidor genom två kommande filmer liksom. Till slut så möts de och kanske tar några små bossar jäms med vägen. Jag hoppas definitivt att de gör så att de egentligen inte möts igen förrän i nian. Precis. Att de inte stöter på varandra förrän då. Där de faktiskt är fullärda på något sätt, antar jag. Något så de kan mötas på equal footing på något sätt. Hade du en favoritkaraktär? Du sa aldrig. Han sa ju Hux. Var är din? Okej. Okay. Jag menar, Dominic Gleeson gjorde ett bra jobb. Precis, ja, det är det jag säger. Alltså, jag tycker att det... Nu är han visserligen en riktigt, riktigt bad-ass motherfucker. Och till skillnad från alla andra i de andra filmen så är här en bad-ass som verkar veta vad han gör i alla fall. De andra liksom bara, gör så här, så blir de sprängda i luften och någonting. Men jag ser väldigt mycket fram emot att se hans karaktär i de nästa filmerna, för att han kommer kunna vara ett sån pain in the ass. Liksom, han uppenbarligen vet vad han vill. Han verkar veta vilka styrkor han har att använda. Så att jag ser att han kommer vara någonting som kommer vara en riktig sån problemsnubbe genom de nästa filmerna. Men troligtvis så kommer vi få se också Captain Phasma, som hon är en del av hans trupper. Att förhoppningsvis så kommer han skicka ut henne på några uppdrag, och då hon förhoppningsvis visar upp lite mer av varför hon är med i filmen överhuvudtaget. Så där, för att i den här filmen de kunde klippa bort henne rakt upp och ner. Men att där i alla fall Hux tror jag och hoppas jag ser mer utav, för jag känner att det kommer vara sån här som en katalysator för saker i filmen, att han kommer röra om i grytan ordentligt, medan de andra har sina spirituella liksom sidor. Ja, jag tycker det är intressant egentligen, för att en anledning till att Hux inte lyckades var ju på grund av Kylo Ren. Ja, jo. Och det är ju återigen ett sådär tema med att bad guys fuckar upp för varandra. Är det ju. Så att ja, på grund av arrogans eller andra saker. Så att det, jag tycker också det är lite roligt att återigen så har vi en britt som spelar en imperial. Ja, men det är å andra sidan accenten. Så å andra sidan var ju Ray också brittisk i sitt uttal. Jo, jag vet, men jag tycker det är roligt eftersom det är det stora skämtet med imperiet, liksom, att alla där är britter typ, liksom. Exakt. De är kända för att spela bad guys in Star Wars. Och det är därför jag tänkte, men vänta, varför pratar Rey så tydligt brittiska? Det är intressant. Inte för att jag tror att hon är någon bad guy, men just för att de försöker bryta av något där. Om vi ska lyssna här på Hakelito som har skrivit här i chatten, så kommer han säga att Rey kommer bli en Sith och att Kylo Ren kommer gå över till den goda sidan. Och så kommer det bli en fight där. Nej, det tror jag inte. Kylo Ren redeemar sig och Rey, hon visar sig att hon går över till den onda sidan. Vi såg i sista fighten, hon gav efter för sin rädsla liksom att Finn skulle bli dödad, och gav efter för den mörka sidan då. Ja, det var ju inte vad som hände. Ja, och sen i nionde filmen så vaknar Harry upp under trappan. Eller vadå? Allt precis. Precis. Det är och Bobby står i duschen och så. Tyler Durden finns inte riktigt. Precis. Vem kan med alla referenser? Det blir intressant för de som lyssnar här. Jag missade mitt i grejen med duschen, men du var typ hemma. Ja, det är Jesus. Ja, det är du lite för ung för det där, tror jag. Ja, det är Dallas. Jag tror inte det kommer hända i alla fall. Jag tror inte Ray kommer bli ond. Jag tror faktiskt inte. Men det vore en intressant twist som jag skriver i chatten. Intressant. Men jag håller med, jag håller med. Var det du som skrev det, Danne? Det här är inte en M. Night Shyamalan. Nej, det var jag som skrev det. Var det du som skrev det? Ja, det är så tydliga roller i en Star Wars-film. Så om de har proklamerat en karaktär är det från början så känns det som att... Men Anakin är egentligen den enda som inte är så. Han är en douche sen första filmen i princip. Och han fortsätter vara en douche genom nej, alla filmen. Nej, jag menar på att douche, han är ju egentligen... Han börjar ju som good guy och sen blir ond. Vi har ju ingen annan karaktär som blir det som är så egentligen. Ja, du. Men det visste man ju redan sen början, så det var inte en surprise. Det var det inte. Ja... Men jag tror vi har väl pratat klart här nu kring Star Wars Force Awakens. Vi har ju Finns parentage av någon som vi nämner. Det vill jag att de låter han bara vara en okänd stormtrooper faktiskt. Jag håller med faktiskt. För det känns som att om de ska försöka flusha ut eller kötta på hans backstory, det tappar lite av idén med att han är en liten stormtrooper. Om de även där gör, ja men du är ju son till Lando Calrissian, då är allt så jävla mycket slump, så vet jag inte vad som händer. Det är då imploderar hela. Sannolikhet för något sånt. Även fast i de här filmerna att, men hur kom de på liksom Millennium Falcon, hur stöter de på där? Men att försöka pusha en sån grej, det känns väldigt det känns långt, väldigt konstigt. Ja, men jag kan acceptera att de slänger in att han är force sensitive. Det är min teori. Och det är också min teori varför han håller sig emot den här mind wipe eller den brainwashing-grejen. Att han står emot det på något sätt. Att han väljer den goda sidan mot den onda är på grund av att han har the force liksom, på något sätt. Där. Så det är min teori. Jag accepterar inte att han är Lando Calrissians son. Jag tycker det verkar lite bara för att han är svart eller vadå. Han är Mace Windus son. Jag menar bara att det är att den att de skulle gå den vägen känns så fruktansvärt långsökt. Det är ju lika långsökt som att det skulle vara Lando Calrissians son. Liksom. Det är ju bara för att trycka in att liksom, men han är faktiskt en känd persons son. Det bästa är ju att han är bara en stormtrooper och att även en sån karaktär som är en sån här en i mängden av alla dessa tusen på tusen stormtroopers faktiskt kan göra skillnad. Det tycker jag vore jättekul. Det här är exakt samma sak som att säga att Rey behöver ju faktiskt inte vara Lukes dotter. Nej. Han kan ju bara vara en som de har hittat ju som är som är känslig. Där, så skillnaden där är det att storyn blir bättre tycker jag. Om hon är en Skywalker. Jo, men att... Men däremot, om Finn visar sig vara Lando Calrissians son, vilket är den teorin för tillfället. Är det? Eller mig. Ja, eller det är det. Tydligen så hade... Det har förstärkts lite med att ett leksaksföretag hade släppt en leksaksfigur med honom där det stod att han heter Finn Calrissian. Så att det har ju stärkts lite på grund av det. Fast han säger ju sitt namn Finn ut efter att... Jo, men alltså, de menar ju på att hans efternamn är Calrissian. Liksom. Ja. Men i alla fall, nej, men det är ju mer teori som det. Det var någon som hade Mace Windows son också, såna grejer. Men det är ju bara för att han är svart. Men däremot, är det så att det visar sig att han är son till Lando Calrissian eller son till Mace Windu eller kusin till någon av dem. Hans story blir sämre om det visar sig att det är så. Han är en dålig version av en klon på kejsaren. Allting annorlunda man tror. Är det där vi ska klippa och bara sluta med Fredrik Sida? Vi andra kan inte ens, har inte ens något vett att säga för något. Det är så dumt. Ja, liksom, men det är ju alla de här långsökta jävla idiotidéerna med att om det är Calrissians son eller vad något sånt där. De kan ju hoppa i plurret bara. Låt han vara en stormtrooper. Men jag hörde det att Lando Calrissian troligtvis ska vara med i nästa film. Så att, det kan han få vara? Ja. Det kan bli intressant i alla fall. Känner ut så länge han är en lundfet eller sånt där. Ja, förmodligen. Men han får väl träna lite också. Han är 60-70 år, då får man vara lite lundfet. Men vi kan säga så här. Alla ger ett sista verdict för vad de tyckte om filmen. Carl. Utav 10 eller? Nej, men vi kör inga siffror. Vill du se nästa? Vill du se Vill du säga siffror så gör det, men... Nej, jag har aldrig tyckt om siffror, men alltså, nej, med risk att bli långdragen, men nej, bara en riktigt stabil film med några små problem. Helt och hållet. Jag säger 3 hamstrar och 4 mårdar. Fanns saker som jag tyckte om, fanns saker som jag inte tyckte om. Jag är inte så mycket för den här att vi ska slänga lite komik bara för komikens skull. Sure, vi har haft de gamla filmen, men jag tyckte att vi kunde... Det känns lite så här krystat. Men att bra story, bra ark för väldigt många av karaktärerna. En del har kommit i skymundan, men att jag hoppas att i 8 att vi får mer utav det goda. Rob? Vi hör inte dig, Rob. Jaha. Rob har pratat i en kvart nu, men att ingen har hört honom. Det var det bästa han någonsin har sagt. Vi kommer aldrig få höra det. Vad vill du ha sagt, Robert? Det är en väldigt bra film. Jag tycker den är ju inte allt man vill att den skulle vara, men den når jävligt nära, gör den faktiskt. Och jag tror nog att helt vad heter det, alltså det är så nära som det går att komma, utan att det blir någon form av fantasi förfilning liksom. Det är så nära det går att bli för att det fortfarande ska vara en bra film som de flesta kan tycka om. Ja. Och faktum är att vi dedikerade bara ett helt avsnitt, eller kanske inte ett avsnitt, men en hel session bara att diskutera om den här filmen bevisar ju bara hur mycket vi tycker. Det är lugnt, vi klipper ner det till 10 minuter sedan ändå. Mm-hmm. Så. Den sög, säger alla så. jag kopierar det där sen. Ja. Nej, men väldigt bra film. Jag tyckte om den. Alla, den hade några saker som man inte tyckte om, men vilken film har inte det? Det finns ingen som är perfekta. Och som Star Wars-film så är den ju leaps and bounds bättre än prequel-trilogin. Den är ju definitivt inte lika bra som originalet, men det kommer ju aldrig vara det. Det finns ingen film som någonsin kommer vara det, på grund av att man håller den så högt upp. Men den är jävligt nära. Så nära som det går att komma idag, i dagsläget, tror jag. Och jag väntar spänt på nästa 2 filmer. Jag ser fram emot alla Star Wars-filmer. Så. Jo, men det är specifikt 8 och 9 som jag definitivt ser fram emot. Den får 6 av 15 någonting. Okej. Okay. 6 av 15, så den är typ okej. Okay. Nej, den får 6 av 15. Less than average. Nej, 15 av 6 menar jag. 15 av 6 ljusåldern. Okej. Ja, Fredrik. That makes sense. Jag tycker det var en riktigt bra film. Den klår, precis som Rob säger, den klår trilogin, eller prequel-trilogin på händerna. Det är inte så svårt. Tusentals gånger bättre. Jag, till skillnad från Danny, tycker inte att humorn är krystad alls. Jag tycker humorn är gjord perfekt i den här filmen. Den passar rakt in, och det är någonting J.J. Abrams har. Han har verkligen den här fingertoppskänslan i alla de här olika momenten. Den här filmen passar för alla, oavsett om du gillar Star Wars eller inte gillar Star Wars, så kommer du ha fortfarande en väldigt bra stund när du ser på filmen. Det är bara att se på jag gick ju såg den med min mamma i början om första gången, och hon tyckte ju väldigt mycket om den. Så jag personligen tycker det är en riktigt bra film som jag rekommenderar. Så Rob, vad vill du säga? Jo, nej, men jag tänkte säga Vad vill du Fredrik, jag är bara nyfiken. Vad tyckte Ice om film? För du sa att hon hade massa frågor, men vad tyckte hon om film? Alltså hennes första respons när ni klev ut, att hon hade mycket frågor och sånt, men vad hennes respons på hur hon precis tyckte om den? För er som inte vet, så jag gick med min dotter Ice då. Och hon har ju sett alla Star Wars filmer har hon. Hon har väl varit så här ganska mellow vad gäller de filmerna, ärligt talat. Hon har tyckt om jag tror hennes favoriter är, och det får ni inte lägga några värderingar i, men hennes favoriter var får se, det var 3, 5, 6. Första är Fredriks fel. Men det är väl just för att hon tycker det är sorgligt när Vader blir elak och allt det där. Men vad gäller 7:an så var hon jätteglad över hur filmen var. Hon blev märkbart betagen i många scener. Hon tyckte den var väldigt rolig. Hon satt och gapflabba hela tiden. Och satt med, och jag tittar, för jag sitter och tittar på henne ibland så här, och ser hur hon sitter liksom. Ni vet alla de här scenerna när de åka flyg eller rymdskepp och allt det här, särskilt i början där med Rey som vi pratade om tidigare, när Rey och Finn åker. Hon satt helt begeistrad i de här scenerna. Då tyckte hon, när de störtar ner mot planeten, blir skjutna efter de här stora Star Destroyer liknande grejerna liksom. Allting action. Hon tyckte de var jättebra. Och hon frågade direkt efter liksom, när kommer nästa film? Ja, om 2 år. 2 år? What the F? Måste jag vänta 2 år på min mamma hade lite. Jag sa det till henne, ja, men det kommer en spin-off nästa år redan som heter Rogue One. Det handlar om liksom när de ska ritningarna till dödsstjärnan ju 4:an typ innan 4. Ja, men det skiter väl jag vill se de riktiga filmerna, sa hon. Ja. Precis. Ja, ja, men man får någonting så länge, lite du får se det som en liten aptitretare, sa jag till henne. Men hon tyckte jättemycket om det. Och än en gång, det här är ett tecken på det. Vi tycker om den, ungarna tycker om den, Karls morsa tycker om den. Det säger ju ganska mycket alltså. För jag satt bredvid Ice, satt på ena sidan, och en 70-80-årig dam satt bredvid mig, och det satt väldigt blandat i publiken. Om alla i princip mamma. Kanske. De flesta satt där och alla pratade gott när jag gick ut liksom, just den där biten där och där, och effekten var mycket praktisk. Jag tyckte det var så snyggt och massa så här, bara gott liksom. Så ja. Det känns som det bara jag som har något negativt att säga egentligen. Jag är gnällgubben, men det är min personliga smak, och att jag tycker det är ju inte heller att det bara är personlig smak här, utan det handlar ju om också att det faktiskt har brister såklart med återanvändning av plott och sånt, och det säger vi ju alla, det finns ju där. Men det är ju som vi sa också, att mycket är liksom för att återanvända, för att få med den gamla publiken som tycker om original, så när de slängt in de nya bitarna. Mm. Så att det blir ju som sagt en salig blandning för att alla ska kunna tycka om det på något sätt ju. Men jag tycker de har gjort det. De har ju gjort det bra. För att vara en blandning av så mycket olika grejer, för att appela till så många olika, så har de gjort det väldigt, väldigt bra. Och det min definitiva svar på det här är att det är Star Wars. Ja. Det är svårt att det kan inte bli mer Star Wars än den här. Den känns väldigt mycket Star Wars ut i fingertopparna liksom, spetsarna. Jag hoppas att de som lyssnar här orkar lyssna igenom alltihopa. Jag tycker det var så kul, för att idag när vi spelar in just nu, så fick vi mail idag från Darian, och han frågade liksom, kommer ni spela in Star Wars podd spoilercast sådär. Och nu har vi spelat in. Nu är vi klara. Darian, jag hoppas att du njuter av det här och lyssnar igenom hela skiten, ifall du kommer, i så fall hör du mig säga det här. Fredrik klipper bort det, vill säga. Det kanske finns chans till det. Jag kommer inte vara med överhuvudtaget hela delen. Så. Det beror på om jag orkar. Då vet jag vet att jag kommer vara med i podden då i så fall. Ja. Men över oss alla, vi gillar den här filmen. Vissa mer, vissa mindre. Men framförallt alla gillar den. Om vi säger så då. Och vi kommer se dem nästa i alla fall. Ja. Och jag personligen kan fundera på om jag ska gå och se den igen faktiskt. Vänta, jag är nyfiken. Vad såg ni dem i? Jag vet att jag och Robert såg dem i 2D. Vad såg ni andra? Såg ni i 3D eller något sånt där? 3D båda gångerna. Jag såg var ni i 2D. Jag har hört att den ska vara väldigt dålig i 3D. Det enda som var effektiv 3D var när Kylo stoppade det blasterskottet. Och det såg ut som en väldigt sån 3D-gimmick-grej. Och den kameran passerade skottet när den stod stilla i luften. Det var ganska effektfullt, men allt annars. Jag hatar 3D i all allmänhet. Så. Jag kan ju rekommendera, jag kan ju säga det. Jag har sagt det till andra folk som vi ska gå se den i 2D. Det är bättre. Det är Star Wars i 2D. Så är det bara. Lyssna på mig, jag är auktoritet. Där har vi det i alla fall. Från oss alla till er alla. En riktigt god fortsättning. Och spring ut och titta på The Force Awakens medan den går på bio. Vi tackar för oss. Yes. Hej då allihopa. Hej då. Toodaloo.